6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 18 juli. J.D. Vance is nu officieel de running mate voor de Republikeinen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En weer een belangrijke democraat wil dat Joe Biden stopt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Ook de leider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat wil dat Joe Biden zich niet herkiesbaar stelt voor de presidentsverkiezingen. Chuck Schumer heeft dat persoonlijk tegen Biden gezegd, volgens ABC News. Eerder spraken 20 congresleden zich uit tegen de kandidatuur van Biden. De 81-jarige president zegt dat hij zijn deelname alleen zou heroverwegen om medische redenen. Vannacht werd duidelijk dat de president corona heeft met milde symptomen. Biden zegt zelf dat hij zich goed voelt. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi mag voorlopig niet worden geprotesteerd. Volgens de politie zouden criminele bendes de protesten willen verstoren met geweld en plunderingen. Het is al weken onrustig in Kenia met grote anti-regeringsdemonstraties. Die begonnen vanwege een belastingverhoging, maar gaan inmiddels ook over de positie van president Ruto en over het politiegeweld dat wordt gebruikt. Bij de Keniaanse protesten zijn tientallen mensen omgekomen. De pier bij Gaza om hulpgoederen naar de Palestijnse bevolking te brengen wordt afgebroken. Daarmee komt er een einde aan de Amerikaanse legermissie. Het project kampte vanaf het begin met problemen waardoor de aanvoer beperkt bleef. Critici noemen het een mislukking, maar de VS zegt dat de pier altijd bedoeld was als tijdelijke oplossing en dat zo bijna 9 miljoen kilo aan goederen naar Gaza is gebracht. Het hele project kostte $230 miljoen en de pier is in totaal 20 dagen in werking geweest. In Parijs is een automobilist op een terras ingereden. Er viel 1 dode, zeker 6 mensen zijn gewond geraakt, schrijven Franse media. Het gebeurde in het oosten van Parijs, bij de bekende begraafplaats Père Lachaise. De bestuurder reed volgens de politie hard en had gedronken. Ook de bijrijder was onder invloed. De Franse politie gaat vooralsnog uit van een ongeluk. Vanwege de Olympische Spelen zijn de autoriteiten extra alert. De auto werd onderzocht op explosieven en die zijn niet gevonden. In Overschild in Groningen is de complete dorpskerk 1,5 meter omhoog getakeld om bij de fundering te komen. Die moet worden versterkt en rechtgezet vanwege schade door aardbeving in het gebied. De fundamenten van het Rijksmonument zijn een paar centimeters verzakt. De kerk is vorige week over de hele breedte doorgezaagd, zodat het bovenste deel kon worden opgetild om bij de fundering te komen. Komend najaar kan de kerk in Overschild weer zakken. Over een jaar moet het gebouw weer gebruiksklaar zijn. Het weer, lokale mist, lost snel op. Het wordt daarna zonnig, droog. Het is 23 tot 27 graden. Morgen ook zonnig en dan temperaturen tot 30 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Terwijl veel ogen in de VS gericht zijn op de Republikeinse conventie in Milwaukee, is president Joe Biden verder in de problemen geraakt. Nu heeft ook leider Chuck Schumer van de Democraten in de Senaat Biden geadviseerd zich niet herkiesbaar te stellen. Correspondent Ryan Hermelijn in Milwaukee. Ryan, dat lijkt me slecht nieuws voor Biden. Ja, dat is zeker slecht nieuws. Schumer zou Biden afgelopen weekend dus in Delaware in zijn huis hebben laten weten dat een groeiend aantal fractieleden grote zorgen hebben over Bidens verkiezingscampagne. Dat is extra pijnlijk voor Biden, die voordat hij vicepresident en president werd, maar liefst 36 jaar in die Senaat heeft gezeten. Dus je kan zeggen dat die Kamer van het Congres hem echt na aan het hart gaat. En de angst bij Schumer zit het erin dat ze niet alleen het Witte Huis dreigen te verliezen, hè, de Democraten. Partij, maar dat ze door Biden op het stembiljet te houden ook grote verliezen gaan leiden in de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. En dat de Republikeinen dus straks alle macht in handen krijgen. Daarbij hebben ze ook gewezen op peilingen dat bijna 2/3 van de democratische kiezer inmiddels ook in de laatste peiling van persbureau AP aangeeft dat ze vinden dat Joe Biden zich moet terugtrekken. Nou, al met al heel erg slecht nieuws van Biden, zowel uit de partij als uit de kiezers. Komt het signaal dat het misschien hoogste tijd is voor hem om op te stappen. Nou, Biden was altijd redelijk, wuifde deze kritiek weg. Hij zei, het moet nu afgelopen zijn, we moeten door. Maar nu, volgens de laatste berichten in de New York Times, lijkt hij open te staan om het gesprek hierover te blijven voeren. Dus er is echt een kentering, ook bij Biden. Hij staat open voor deze kritiek. Ja, en er werd ook nog bekend dat hij corona heeft. ook nog. Ja, dus het is allemaal slecht nieuws. De Republikeinen hier zeggen al de hele tijd, Biden is zwak, Trump is sterk. Dus ja, hij slaat hier geen goed figuur. Dus dat is echt heel erg, het stapelt zich op voor de president op dit moment. Ja, want die Republikeinse conventie, die is dus in volle gang in Milwaukee, waar jij dus ook bent. Daar heeft de kandidaat van Donald Trump voor het vicepresidentschap, J.D. Vance, zojuist een acceptance speech gehouden. Hij begon zo. My fellow Americans and my fellow Republicans, my name is J.D. Vance from the great state of Ohio. Ryan Vance is pas 39, wordt ook wel gezien als de belichaming van de American Dream. Hè? Echt iemand die het zelf gemaakt heeft. Presenteerde hij zich ook zo? Ja, absoluut. Dat kwam uitgebreid aan bod. Veel Amerikanen en zelfs ook veel Trump-kiezers hadden eigenlijk geen idee wie hij is en waar hij voor staat. Dus dit was echt zijn kennismakingsgesprek met de kiezer. En dat deed hij echt op zijn Amerikaans in een persoonlijk verhaal waarin iemand door het leven op de grond is gesmeten, maar toch weer opstaat. En hij groeide op in diepe armoede met een moeder die aan de drugs verslaafd was. Zijn moeder die ook als eregast aanwezig was op de tribune, niet ver bij Donald Trump vandaan. En dat persoonlijke positieve verhaal is dan ook zijn boodschap aan de Amerikanen. Dat als ze voor Trump Vance kiezen, dat het land er dan ook weer bovenop krabbelt. Want dat is er volgens Vance althans heel erg slecht aan toe. En het Trump-team hoopt met deze, met dit charme-offensief kun je wel zeggen, dat dat aanslaat in swing states als Pennsylvania, Michigan en natuurlijk ook hier in Washington. In Wisconsin, waar die arbeidersklasse natuurlijk de hele tijd aan het zweven is. Ze zijn voor Trump gegaan, ze zijn voor Biden gegaan en ze hopen met dit verhaal ze weer stevig in het Trump-kamp te lokken. Nou was het thema van het partijcongres is Make America Strong Again. Heeft Vance duidelijk gemaakt hoe hij dat wil doen? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat we allemaal best wel hoge verwachtingen hadden. Maar dat stond dus ook op die bordjes. Biden is zwak en Trump is sterk. Die bordjes werden uitgedeeld. Die boodschap zou centraal staan. Maar er bleven eigenlijk geen duidelijke beleidsplannen over. Er werd alleen beloofd dat Amerika's aanzien in de wereld er weer vooruit op zal gaan als Trump in het Witte Huis is. En dat die buitenlandblunders van Biden en die liberale democraten, volgens Vance althans, dat tot het verleden zal behoren. En die doelde hij op de open grenzen, de internationale handelsakkoorden, met multilateralisme en de oorlogen. Allemaal dingen die hij Biden en de democraten verwijt. Maar eigenlijk een echte oplossing van hoe zij zien, dat bleef een beetje uit. In ieder geval de details daarvan. Ja, wat voor Amerika krijgen, want jullie kennen hem natuurlijk wel al als politicus. Waar moet Europa Zeker. Rekening mee houden? Nou, Vance is een isolationist. En hij geldt eigenlijk als een van de vaandeldragers van het nieuwe rechts in de partij. Dus hier was hij eigenlijk charmant en zacht en joviaal. Maar hij is eigenlijk een hardliner. Hij is super conservatief. Dat is hoe we hem kennen in Washington. Het is een felle tegenstander van bijvoorbeeld steun aan Oekraïne. En hij wil dat Europa op defensiegebied zijn eigen broek ophoudt. Hij ziet Poetin niet echt als een probleem van Amerika. Waar hij het wel veelvuldig vandaag over had, was dat het grootste probleem en de grootste uitdaging voor Amerika wat hem betreft toch echt China is. We will protect the wages of American workers and stop the Chinese Communist Party from building their middle class on the backs of American citizens. Ja, hij zegt hier, we zullen de lonen van de Amerikaanse werkers beschermen en weerhouden de Chinese Communistische Partij ervan om hun middenklasse op te bouwen over de rug van Amerikaanse burgers. Dus je ziet hier meteen dat dit prioriteit nummer 1 voor hem is. Het opbouwen van de Amerikaanse middenklasse. En hij vindt dat er veel te veel welvaart naar het buitenland is gegaan onder het presidentschap van Joe Biden. Dus daarmee zit hij volledig in het kamp van Trump. Deze speech laat dus echt zien dat we een nog meer in zichzelf gekeerd Amerika kan verwachten. In ieder geval een Amerika met een blik oostwaarts. En dat is voor ja, voor, ik denk, in de Europese hoofdsteden geen blijde boodschap. Het is een Amerika dat gericht zal zijn op het oplossen van binnenlandse problemen. En de rest komt later wel. Dus het was niet een enorme buitenlandvisie wat hij aan het ontvouwen was. Maar het was wel interessant om de prioriteiten te horen uit de mond van de nieuwe vicepresidentskandidaat. Misschien wel de nieuwe vicepresident. En niet te vergeten Trumps politieke erfgenaam. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Dat is waarom we allemaal zo zaten op te letten vandaag. En dat we deze speech wel wilden spellen. Ryan, dankjewel. Correspondent Ryan Hermelijn. Het NOS Radio 1-journaal. 6:10. In Nieuwsuur ging het over de nieuwe Netflix-serie The Man with 1000 Kids. De man met 1000 kinderen, over de Nederlander Jonathan Meijer. Hij zegt zelf dat hij ongeveer 550 nakomelingen heeft. Maar volgens de documentaire zouden het er meer dan 3000 kunnen zijn. Joyce Zwaard kreeg 2 kinderen van deze massadonor. Zij en haar man werkten ook mee aan de serie. Hij heeft al een beslissing genomen voor mijn kinderen, een hele belangrijke, zonder dat wij het wisten. En ik heb ze hier niet tegen kunnen beschermen. Dat geeft zo'n intens verdriet en zo'n... Ja, ik voel me echt verraden. Ik heb mezelf 100 keer afgevraagd, waarom doet iemand zoiets? Er zal vast een reden voor zijn, want er zijn meer donoren die dit doen. Maar ik denk dat dat gewoon alleen maar een zieke gedachte is en dat daar gewoon totaal geen rekening wordt gehouden met het belang van het kind wat eruit voortkomt. De voorzitter van de stichting Donorkind, Ties van der Meer, vertelde over de impact van de documentaire op de donorkinderen. Voor de kinderen is het heel heftig dat je eigenlijk dus altijd je moet afvragen, wie is er allemaal familie van mij? Want overal kan je zomaar een halfbroer of een halfzus tegenkomen. Ook degene die je niet kent. Dus je kan zomaar, omdat je dezelfde interesse hebt, dezelfde hobby's doet, zomaar eigenlijk gaan daten. Dus dat is echt een risico. Mm-hmm. In de volgende generatie, als ze allemaal kinderen krijgen, heb je allemaal neefjes en nichtjes van elkaar. Dus dat is een soort van olievlek die steeds groter wordt. In het Human-programma Overleven zat Claudia van Deudekom. Ze kreeg rond haar 40ste huidkanker en zou volgens de artsen haar 2 kinderen niet zien opgroeien. Ik schrok een beetje, want de dermatoloog zei, oh, deze moet meteen weg. En die ging vrijmaken. Nou, je gaat op een gegeven moment dan allerlei codes zien van, oh, wat betekent dat? Dus blijkbaar haast. Maar ik dacht, ja, iedereen heeft wel eens een verkeerd vlekje. En ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik ging eigenlijk voor mijn werk eventjes voor de uitslag naar het ziekenhuis. En toen zat ik 10 minuten later verbijsterd buiten. Want ze had gezegd, ja, je hebt een melanoom. Daar kunnen we eigenlijk niks aan doen. Maar toen sloeg een experimentele immuuntherapie aan, tegen alle verwachtingen in. Waarbij ik van kantje boord naar een situatie kwam dat die tumormarkers steeds meer gingen dalen. En toen heb ik 1,5 jaar vrij eenvoudig, elke 3 weken kreeg ik een kuur. Ja. Toen kon mijn lijf er niet meer tegen. Zei de arts, we moeten stoppen, want dit is te zwaar voor je lichaam. Mm-hmm. We weten niet wat er gebeurt. Nee. En weer een tijd later zei hij, ja, er is geen enkele tumoractiviteit meer te zien. Bij Poont doken ze in de wereld van de uitsmijters. Na corona is het in de uitgaanswereld heftiger geworden. Dat merken ook de uitsmijters. We hebben gemerkt dat na de corona bepaalde ouders geen uitleg hebben gegeven aan hun kinderen die voor de eerste keer uitgaan. En om preventief aan te pakken dat er iets misgaat, vertellen we ze als er wat is, kom naar ons toe. Anders gaat het zelf oplossen en moeten we meerdere partijen uit gaan zetten. We hebben geen zin in. Want we krijgen hier echt gedrag dat ik bij mezelf denk, als je ouders je gewoon hadden toegesproken, dan hadden we allemaal een prettige avond gehad. Jongeren proberen zelf alcohol mee te nemen naar de discotheek, zien de uitsmijters, ook als ze nog geen 18 zijn. Wat neem je dit mee? Ja, ik vind dat lekker. Was het ook vergeten dat het niet mocht? Ja, echt niet meer nagedacht. Zit standaard in. Oh, ook aan standaard. Maar ik denk dat je een slokje moet hebben, dan pak je een tasje. Nee. Je wist niet dat het niet mag? Nee. Oh. Nee, ik wist echt niet dat het niet meer mag. Je mag sowieso niet eens bij hebben. Als personen zelf dranken meenemen, proberen mee te nemen in de discotheek, dan nemen wij de drank in beslag. Ze mogen een stapavond vervolgen. Nou, veel plezier. En dat was gisteravond op tv. There's nothing much to take. David Bowie, Absolute Beginners. De FNV wil de pensioenleeftijd terug naar 65... als een regeling voor mensen met een zwaar beroep uitblijft. Dat zegt de vakbond in de Telegraaf. Volgens de FNV laat een nieuwe regeling, waardoor mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen, veel te lang op zich wachten. De bond dreigt in de Telegraaf daarom terug te komen op de afspraken in het pensioenakkoord. Als overheid en werkgevers hun deel niet nakomen, dan willen wij de AOW-leeftijd terug naar 65, is het dreigement. De vakbonden hebben verder voor september stakingen in het OV aangekondigd om hun eis voor een regeling voor zware beroepen kracht bij te zetten. Vuilnisophalers en medewerkers in de milieustraten krijgen zelfverdedigingslessen, omdat ze steeds vaker worden geconfronteerd met agressie. Daarover schrijft het AD. Discussies over het inleveren van afval of hinder door vuilniswagens nemen soms extreme vormen aan. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten zegt dat afvalmedewerkers te maken krijgen met verbale intimidatie, toeteren, handgebaren, maar ook aanvallen met pepperspray. Vandaar dus cursussen zelfverdediging, want zegt de vereniging, je hoeft je niet in elkaar te laten slaan. Docenten en schoolleiders blijven in de Volkskrant bezorgd over de nieuwe doorstroomtoets op de basisschool. Het is al eerder aangestipt. Door de invoering is het aantal aanmeldingen voor het praktijkonderwijs drastisch gedaald. Omdat, zo schrijft de krant, kinderen vaker een hoger schooladvies krijgen. Te hoog, zeggen critici, waardoor kinderen in de loop van het schooljaar alsnog terugstromen. En waarschuwt een van hen in de Volkskrant: we zijn straks het puin van een doorgeslagen experiment aan het ruimen. En naaktfoto's delen, dat wordt steeds normaler. Niet alleen onder pubers, maar ook de generaties daarboven delen en ontvangen blootbeelden. Blijkt uit onderzoek van cybersecuritybedrijf Kaspersky onder 9000 mensen onder 12 landen. Dan gaat het overigens niet over de oudste generaties. Tussen 16 en 34, die mensen zijn ondervraagd en bijna de helft van hen, van de Nederlanders, zegt wel eens expliciete foto's te krijgen van iemand met wie ze aan het daten of chatten waren, en ongeveer een derde verstuurt ze zelf. Volgens deskundigen is vrijwillige sexting prima, en zegt een van hen in de krant: de generatie die er kritisch op is, ging vroeger topless naar het strand en kreeg toen van ouders ook te horen: weet waar je mee bezig bent. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Golfer Joost Luiten won er een rechtszaak over, maar mocht toch niet naar de Olympische Spelen. Hij voldeed aan de internationale selectie-eisen, maar niet aan de zwaardere eisen van het NOC-NSF. Dat de rechter hem gelijk gaf, leek niks uit te maken, want het IOC had alle startplekken overgeven. Maar volgens Jan van Merwijk, de kersverse directeur van de Nederlandse Golffederatie, is er nog hoop voor Luiten. Dat klopt. We hebben gezien dat de IGF, de Internationale Golffederatie, nu een andere reservelijst heeft laten zien. Ik kan je niet uitleggen hoe dat precies werkt. Onnavolgbaar. Maar Joost is nu gekoppeld aan een aantal spelers. Mochten die uitvallen, dan zou Joost alsnog toegang kunnen krijgen tot de Olympische Spelen. Mits je dat zelf uiteraard ambieert. Denk ik wel nog, toch? Dat weet ik niet. Ik heb daar wat verschillende verhalen over gehoord. Ook dat hij er wel klaar mee was, kan ik allemaal begrijpen. Vanwege alle gedoe wat het heeft opgeleverd. Ook de focus die het er bij hem weghaalt. Eerst maar eens afwachten of het überhaupt kan. En nou is dus het gekke dat het gaat, geloof ik, om 21 golfers die zich nu geplaatst hebben voor de Spelen. 21. En als daar één van is, dan komt hij ervoor in aanmerking. Ja, daar staat hij gekoppeld als eerste reserve. Achter die 21 spelers, mocht door wat voor reden ook die speler niet het toernooi gaan deelnemen, dan mag Joost als eerste invaller daarvoor in aanmerking komen. Ja, en het is onduidelijk waarom 21 en waarom dat niet geldt voor alle 60. Ik kan het nogmaals, kan het je niet uitleggen. Geen idee hoe dat werkt. Ik zie een hele verschillende soorten nationaliteiten waar de naam van Joost aan gekoppeld is, maar ik weet niet hoe het is opgezet. Is dat nou symptomatisch ook eigenlijk voor dat ingewikkelde proces, ook wat hier allemaal aan vooraf ging, dat het allemaal zo onduidelijk is? Nou, kijk, aan de voorkant zijn op zich wel heldere regels afgesproken. Als het gaat om data en de criteria en de Olympische golfranking. Dus aan de voorkant was dat redelijk duidelijk. Alleen kennelijk is niet alles uitgeschreven qua principe. En formeel is de IGF de organisator van het Olympisch golftoernooi in opdracht van de IOC. Ja. Kennelijk is de reserve-langlijst niet in detail aan de voorkant bekendgemaakt. En heeft de IGF nu bedacht om het op deze manier te doen. Kunnen jullie hier nou bepaalde lessen uittrekken? Zijn er al conclusies getrokken als het gaat om de toekomst? Wat moet er anders? Nou ja, kijk, één heldere conclusie. In de toekomst moet dit echt anders. Al vanaf het begin van het proces. Dus wij hebben de afspraak gemaakt met NOC-NSF dat we voor de volgende editie, maar helaas hebben de huidige spelers daar helemaal niks aan, maar voor de volgende editie hebben we afgesproken dat wij als NGF met een voorstel komen richting NOC-NSF om de nationale criteria in te vullen. Okay. Wat past bij deze golfsport, wat toch weer andere kenmerken heeft dan heel veel andere sporten. Dat het NOC dat niet als het ware kan overroelen. Die hadden aanvullende eisen. Ja, NOC-NSF heeft altijd aanvullende eisen, omdat daar de ambitie is top 8 te eindigen om top 10 landenklassement te kunnen horen als Nederlands sportland. Ja. Nou, die ambitie begrijpen we, die onderschrijven we ook. Maar dan gaat het er met name om van welke nationale criteria hanteer je dan. En in onze beleving zijn daar in het verleden niet altijd de juiste criteria voor gehanteerd. Dus daar willen we het gesprek over aan. Ja. En ook weg van de druk van nu een kwalificatieperiode beginnen. Die begint normaal gesproken 2 jaar voordat de Olympische Spelen beginnen. Mm-hmm. Dus daar gaan we alle tijd en rust voor nemen. En daar gaan we onze expertise inbrengen om dat gesprek aan te gaan. Om dat op een andere basis te doen. En dan is jullie belangrijkste argument als het om die top 8 gaat. Zeker in zo'n klein veld als in Parijs. Dan zijn de kansen op een medaille die liggen gewoon veel hoger. Dus zie nou af van die top 8. Nou, kijk, Ik kan nog geen voorschotje nemen omdat we dan niet bezig zijn met, geweest met welke eisen dat dan zijn. Maar het is een feit dat het Olympisch golftoernooi gemiddeld minder zwaar is dan veel reguliere toernooien. Sowieso veel minder deelnemers. Hè. Er zijn er maar 60. En er mogen maar 2 deelnemers per land meedoen. Nou, ja. Amerika is natuurlijk een waanzinnig groot golfland. Zweden groot golf. Er zijn natuurlijk heel veel landen die heel veel topspelers hebben. Ja. Dus dit is gemiddeld genomen een minder sterk bezet toernooi. Door de aantallen, maar ook door de gemiddelde kwaliteit. Ja. Dan heel veel andere toernooien. Ja. Dus ja, wij verschillen fundamenteel van inzicht over de kansrijkheid van de Nederlandse golfers ten opzichte van de NOC-NSF. Ja, en wat ik zei, elke sport is anders. Maar voor het golf hebben wij een goed verhaal, dachten we al. En daar gaan we gewoon ook over in gesprek met de NOC-NSF. In alle rust. Om gewoon een andere situatie te creëren voor de komende spelen in de USA. Zei Jan van Merwijk, directeur dus van de Nederlandse Golf Federatie. Martin Vriesma sprak met hem. Het is 6:55. Het is zomers weer en daar word ik toch wel heel gelukkig van, hoor. Van zo'n summer breeze. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Come home from a hard day's work, and you're waiting there, a care in the world. See the smile of rain in the kitchen, food cooking on the plates for two. Feel the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Op het congres van de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten heeft de nummer 2 achter presidentskandidaat Trump zich officieel gepresenteerd. De 39-jarige J.D. Vance, nu nog senator in Ohio. En als Trump de verkiezingen wint, wordt Vance vicepresident. Oxfam Novib zegt dat Israël water gebruikt als oorlogswapen. Het land bepaalt hoeveel water er Gaza binnenkomt. En daardoor hebben Palestijnen niet genoeg voor de basisvoorzieningen. Volgens Oxfam is het beschikbare water met 94% afgenomen. In Parijs is iemand om het leven gekomen toen gisteravond een automobilist op een terras inreed. 6 mensen raakten gewond. De automobilist was onder invloed. De politie gaat uit van een ongeluk. De beveiliging in Parijs is opgeschroefd vanwege de naderende Olympische Spelen. De auto werd ook onderzocht op explosieven, maar die zijn niet gevonden. En een bijzondere melding gisteravond laat voor de hulpdiensten. Bij het knooppunt Valburg, waar de A15 en A50 elkaar kruisen, liep een kudde schapen op de snelweg. Voorbijgangers vingen de dieren op en wisten te voorkomen dat ze werden aangereden. Waar de schapen vandaan zijn gekomen is nog niet duidelijk. Het weer, de lokale mist, lost snel op. Verder wordt het zonnig vandaag en droog bij 23 tot 27 graden. Er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Astrid. Op de A15 rijdt het langzaam vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Bij Spijkenisse gebeurde namelijk een ongeluk en er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten, want er staat 7 kilometer file. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. 1 ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Allstate geeft ruimte. Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos, Kruidvat en DA. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Ze zijn terug, Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf €19,50 per maand. Een ideale combi met de Samsung Galaxy S24, met hoge toestelkorting. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Deze zomer in het Lam Museum, een kunstcollectie over eten en drinken. Wat gebeurt er als je smaken toevoegt aan het kijken naar kunst? Kom kijken en proeven. Proef een kunstwerk. Nu te beleven in het Lam Museum op Landgoed Keukenhof in Lisse. Ze zijn er weer, de Hubo Outlet Weken. Een soort Black Friday, maar dan een zomer lang. Met kortingen tot 70% op vele klusartikelen. Sla snel je slag, want op is op. Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Voor de werknemers van VDL Netcar in Born was het 5 maanden geleden een zwarte dag, toen de laatste Mini van de band rolde. Daarmee kwam niet alleen een einde aan de laatste overgebleven autoproductie in Nederland, maar ook moesten bijna 4000 mensen op zoek naar een nieuwe baan. Inmiddels is 80% van de medewerkers weer ergens aan de slag. Manuel Stoffels van het UWV heeft zich de afgelopen maanden ingezet om deze groep weer aan het werk te krijgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Was dat wel een bijzondere baan, zou ik maar zeggen? In één keer zoveel mensen aan een baan moeten helpen? Ja, dat was uniek zelfs. We hebben nog nooit eerder zo'n groot ontslag gehad na het sluiten van de mijnen. Dus het was rond een hele unieke situatie. Om zoveel mensen in één keer eigenlijk bij het UWV te krijgen. En wat voor werknemers waren het? Werkten ze bijvoorbeeld al lang bij VDL? Ja, we zien bij VDL Netcar heel veel mensen die er heel lang werken. Die er van jongs af aan via familie, ouders of oom of tante zijn ingestroomd. Omdat toentertijd heel veel mensen nodig waren. Dus we zien heel ervaren mensen met hele lange dienstverbanden. Maar ook mensen met heel diverse vaardigheden en skills. Omdat in de fabriek natuurlijk heel veel verschillende functies waren. En dat het zo'n grote groep tegelijkertijd is, maakt het dat extra moeilijk? Ja, dat maakt het zeker moeilijk, hè, want er komen heel veel mensen in één keer op die arbeidsmarkt. Hè. 4000 arbeidsplaatsen zijn daar structureel verloren gegaan. Dus dat maakt het lastiger, inderdaad. Maar we hebben daar samen met VDL Netcar vanaf november vorig jaar, maar ook met vakbonden en werkgeversverenigingen en ook partijen waar VDL zelf mee samenwerkt, oud-placementbureaus bijvoorbeeld, zijn we gaan samenwerken als UWV. En hebben op die manier heel vroegtijdig, nog voordat mensen werkeloos werden, zijn we kunnen gaan ondersteunen. En waar zijn ze dan allemaal terechtgekomen? Nou, op hele diverse plekken. We zien dat mensen natuurlijk overstappen naar gelijksoortige bedrijven. Alhoewel het natuurlijk geen autoproductiebedrijven meer zijn, want dat bestaat niet meer. Maar in de industrie, in de techniek, in onderhoudsdiensten, maar ook operators. We zien mensen overstappen naar sector groen en de groenvoorziening. En zelfs een enkeling zien we overstappen naar de zorgsector. We hebben ook wel te maken met juist arbeidskrapte. Waren er ook bedrijven en organisaties die met open armen klaarstonden? Ja, zeker. Toen VDL dit slecht nieuws bracht vorig jaar, toen hebben zich binnen enkele weken een 300-tal werkgevers gemeld. Bij VDL, maar ook bij UWV. En met die werkgevers zijn we uiteraard snel aan de slag gegaan om te kijken van, hey, zouden de mensen van VDL kunnen passen bij een van die 300 bedrijven. Dus ja, die krapte was gelukkig een stuk meewind en is dat nog steeds natuurlijk voor deze groep mensen. Ja, want dus 80% heeft een nieuwe baan, maar 20% dus niet. Hoe komt dat? Ja, we zien op dit moment, hè, want alle ontslagrondes bij VDL zijn inmiddels achter de rug. Bij het UWV zijn ongeveer 1300 VDL-medewerkers gemeld. Daarvan hebben we er ongeveer 550 aan het werk, hè, in de sectoren die ik zojuist noemde. En ongeveer 750 mensen die zoeken nog werk. En als we kijken naar de mensen die nog geen werk gevonden hebben, die hebben vooral ondersteuningsbehoefte om te leren hoe is het nou om te solliciteren. Die zijn heel lang geleden begonnen, wat ik net zeg, via het netwerk bij de fabriek begonnen. Ja, die hebben nog nooit gesolliciteerd. Een sollicitatiebrief of zo hoeven te schrijven. Dus daar ondersteunen we in. Dus dat zijn vragen die ontstaan. En je ziet natuurlijk dat die autofabriek uniek was. En mensen moeten echt naar andere sectoren toe. Dus ook al ga je toch in die productieomgeving bij een ander bedrijf werken, ja, de processen zijn anders, er wordt een ander product gemaakt. Dus er is ook een stukje training on the job en extra begeleiding nodig. Ja. En dat zijn wel dingen die het iets moeilijker maken nu om aan het werk te komen. Moeilijker, maar heeft u er vertrouwen in dat het ze wel gaat lukken? Of zal het toch een groepje blijven waarvoor het niet lukt? Nou, we hebben alle vertrouwen, hoor. We zien nog steeds, hè, wat ik net al zei, dat die arbeidsmarkt nog steeds krap is. Dus er zijn nog heel veel vacatures en dat geeft heel veel kansen. Aan de andere kant zien we werkgevers die, ondanks dat het hier en daar iets minder krap wordt, maar nog steeds heel erg bereid om bepaalde eisen te verzachten of misschien wel eisen los te laten. En dat gezamenlijk maakt nog steeds dat die arbeidsmarktkans heel goed is, ook voor de groep van VDL die nu nog geen werk heeft. Dus we zijn daar positief in. En op de laatste plaats, niet op de laatste plaats moet ik zeggen, ook omdat die mensen zelf gemotiveerd zijn. We zien wel een groep die het even lastig heeft. Hey, zo lang gewerkt, dat valt toch tegen. Dat is een stukje rouwverwerking. Maar mensen zijn wel gemotiveerd om vooruit te kijken en ook bereid om ondersteuning te accepteren. Ja. Dus de energie is positief. Uiteindelijk is het ook pas een paar maanden geleden. Dank u wel, Manuel Stoffels van het UWV. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het EK voetbal zit erop, de Tour lijkt beslist, de Spelen die moeten nog beginnen. In Eindhoven begint vandaag een wereldkampioenschap. Er wordt misschien niet zo gezweet als op andere sporttoernooien. Maar dat kampioenschap draagt wel bij aan onze toekomst. RoboCup heet het. Het is een jaarlijkse robotcompetitie waar universiteiten uit de hele wereld het tegen elkaar opnemen. Wie heeft de best presterende robots? Matthijs van der Wiel was bij de voorbereidingen. Press the object against my gripper. 2500 deelnemers uit 40 landen zijn druk bezig met laptops en met gereedschapskisten. Our wheels have these subwheels. Wieltjes van een team uit Duitsland moeten bijgeslepen. Yeah, we are testing it. Om een robot klaar te maken voor de wedstrijden. We try to communicate with the camera. Dus uit Japan. Signaal van de camera van de robot doet het niet. Some robots can see, but some robots cannot see. And do not move me. I need to calibrate my gyro. values. René van der Molengaft, hoogleraar robotica aan de TU Eindhoven. En hier directeur van het toernooi, het 27e WK. Hoeveel beter zijn robots nu vergeleken met 27 jaar geleden? Er is ongelooflijk veel gebeurd. Robots kunnen nu lopen, robots kunnen zelf dingen bedenken, kunnen redeneren over de veranderingen in de wereld. En daarmee zijn ze al veel dichter bij de wereld waar wij werken en wonen. Wat kunnen ze nog niet? Wat wilt u de komende jaren bereiken? Nou, robots missen nog een beetje het gevoel dat als ze in contact zijn met de wereld, dat ze dan kunnen voelen wat er eigenlijk gebeurt. I'm trying to open the door over here. Dit is van de Major Rescue League. Reddingen uitvoeren. En wat je ziet is dat we hier een heel landschap hebben gebouwd, een rampenlandschap. Waarin die robots zelfstandig hun weg moeten vinden om slachtoffers op te sporen. En te redden. Van houten platen is een groot parcours gebouwd. Alles staat schots en scheef, grindbakken, obstakels. En dan moeten kleine rupsvoertuigen zich een weg doorbanen en moeilijke opdrachten uitvoeren. En dan zou uiteindelijk dit soort robots kan dan echt het landschap ingaan, wat super gevaarlijk is, instortingsgevaar, branden, gevaarlijke gassen. En dan kun je zo'n robot naar binnen sturen. Het is een moeilijkheid. De opening waar dat hem door moet. Hij is van de explosieve dienst van het Belgische leger. Eigenlijk zijn we vooral aan het kijken wat wordt ons aangeboden, wat bestaat er. Wat verwacht u van robots voor uw werk? Alles. Hoe meer dat soms kunnen vervangen, hoe veiliger het voor ons is. Maar goed, ze zijn overal. In onze tuin, als gasmaaier, als stofzuiger, in de operatiekamer om die chirurg bij te staan. Waar zijn ze nog niet, waar u ze graag zou willen zien? Nou, in de toepassingen die je noemt zijn ze heel vaak nog op afstand bestuurd. En we willen dat die robots dat zelf gaan doen. En dan in toepassingen die wij zeg maar kunnen gebruiken in ons huis, in onze werkomgeving, ter ondersteuning als assistent. Om dat mogelijk te maken, zodat we de leuke banen kunnen doen, maar ook de banen waar we moeilijk mensen voor kunnen vinden, toch kunnen invullen met robots. The robot now is trying to go see the objects in the table and put by categories in the cabinet. Can organize your kitchen. Yes, basically. Very useful. Volgende hal, verzorgende robots. Je ziet hier nagebouwde woomkameromgevingen waar de robots taken mee moeten uitvoeren. Het belangrijkste toernooi in de grootste hal is robotvoetbal. Het is een witte pop die kan lopen en kan schieten van een halve meter hoog. Ze nemen alles zelf waar en kunnen ook met elkaar communiceren. Hier moeten de robots zelf een wereldmodel bouwen, dat delen met de andere spelers. En dan de beslissingen nemen die horen bij een goed partijtje voetbal. Waar gaat het om bij dit WK? De cup winnen of laten zien wat jouw universiteit allemaal kan, of de ontwikkeling verder helpen? Een beetje van alles. Als je kijkt naar de huidige stand van de robotica, dan is een heel stuk van die ontwikkeling te danken aan dit soort evenementen, waarbij je heel veel onderzoekers samenbrengt, zodat er ook uitwisseling is van ideeën, van kennis en van software. We willen het er allemaal winnen? We willen winnen, maar na het toernooi gaan we de kennis met elkaar delen. Wie gaat hem nou nemen, de vrije trap? Ja, dat is de grote vraag. Nummer 4? Ja, uiteindelijk ziet nummer 4 hem toch. Gaat staan. Kalbleu! En scoort. En hij scoort. Het is voetbal in slow motion. En je ziet dat de robots nog best wel moeite hebben om hun balans te houden. Om het hele veld te overzien, de bal te zoeken. Maar dit gaat echt ieder jaar vooruit. Zijn René van der Molengraft, hoogleraar robotica van de TU Eindhoven. En directeur van dit WK. Het is 13 minuten over 6:30. Het bepalen van prijzen voor jeugdhulp verschilt te veel tussen gemeenten. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het inkopen van hulp voor jongeren. Maar iedere gemeente doet dat op basis van andere informatie. En dat kan zorgen voor onnodige kosten en daarmee minder zorg voor jongeren en kinderen. Die conclusie trekt de toezichthouder, de jeugdautoriteit. Onderzoeker Michel de Visser, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersenboom. Kunt u een voorbeeld geven van zo'n verschil in tarieven? Ja, stel je hebt een kind met gedragsproblemen, dan zou die een basispakket van lichte zorg nodig hebben. Nou, en dan gaat bijvoorbeeld één gemeente tarief daarvoor bepalen en bedenkt dan, doet dan de aanname dat je daarvoor nodig hebt bijvoorbeeld de inzet van 2,5 uur van een mbo-behandelaar en 3 uur van een wetenschappelijk opgeleide behandelaar. En een andere gemeente die denkt voor datzelfde type zorg heb je nodig 1 uur van een mbo'er, 1 uur van een hbo'er, 2 uur van een wo'er. En die hebben allemaal verschillende kosten, waardoor je op andere tarieven uitkomt. En daar komt dan nog bovenop Bijvoorbeeld de kosten die je toerekent, de overhead voor het gebouw, voor de secretaresse, voor de schoonmaak. Nou, de ene gemeente zegt dan doen we 30% bovenop. De andere gemeente doet er 32% bovenop. Nou, en dan zie je dat dus voor ongeveer dezelfde behandeling, bij de ene gemeente dat, ik noem maar wat, de getallen zijn fictief, dat dan 123 euro per uur kost. En bij de andere gemeente 126 euro per uur. Nou, zo zie je bij iedere gemeente, berekenen ze dat op hun eigen manier en kom je iedere keer op andere tarieven uit. Ja. Dat is ingewikkeld. Ja, want de zorgaanbieders die werken natuurlijk landelijk. Als het overleg tussen die twee niet goed loopt daarover, wat gebeurt er dan? Ja, zorgaanbieders werken niet altijd landelijk, hoor. Die werken ook vaak in regio's. Maar als jij een zorgaanbieder bent en je zit in verschillende gemeentes, dan krijg je dus voor ongeveer hetzelfde, moet je iedere keer andere berekeningen maken en je administratie daarop aanpassen. Dus dat is voor zorgaanbieders levert dat heel veel administratieve lasten op. En er ontstaat ook vaak discussie over de hoogte van die tarieven. Want zorgaanbieders zeggen dan bij de enige gemeente krijg ik dat, bij de andere krijg ik dat. Hoe komt dat? Nou, en dan ontstaat er een soort dispuut, waarbij dan de gemeente zegt van, goh, als je vindt dat mijn tarief te hoog is, maak dan eens inzichtelijk in jouw administratie waarom je vindt dat ik het verkeerd heb berekend. Ja. En dan blijkt dat veel aanbieders ook weer niet zo goed dat inzicht in die administratie kunnen geven. Ja, en dan kom je in een soort wel eens niet eens discussie wat niet zo goed is. Nee, precies. Nou zijn 9 jaar geleden die gemeenten dus verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp. Hoe komt het dat gemeenten dus eigenlijk het zo erg zelf nog steeds bepalen en niet ook daar overleg met elkaar over hebben? Ja, nou het voordeel natuurlijk, de gedachte was dat gemeenten dit moeten doen, dat je ook lokaal maatwerk kunt leveren en dat ook iedere gemeente afhankelijk van zijn eigen situatie de zorg kan organiseren en inrichten. En dat is op zich wel positief. En wat ook wel goed is, is dat als je het vergelijkt met een jaar of 5 geleden, dat er veel meer kennis is bij de gemeenten en dat er ook wel betere gesprekken worden gevoerd. Maar ja, de keerzijde is dat er dan ook wel een soort lappendeken is ontstaan. En dat is wel een beetje doorgeschoten. Maar sinds 2 weken is het toch wel verplicht voor gemeenten om gebruik te maken van reële tarieven in de jeugdzorg, hè, sinds 1 juli. Regels hoe de tarieven moeten worden bepaald zijn dus eigenlijk vastgelegd door het Rijk. Helpt dat? Op zich, dat is eigenlijk een soort spelregels voor hoe ze die tarieven moeten berekenen. Dus dat is op zich wel positief. Maar we zien ook dat de meeste gemeenten die spelregels al wel toepassen. Maar het zit hem er ook in bijvoorbeeld dat ze allemaal verschillende producten bedenken. Dus, en die berekenen ze dan misschien wel op de goede manier. Maar als je allemaal verschillende producten hebt met ook andere benamingen, hè, als ik een voorbeeld mag noemen. Bij wijze van spreken, bij de ene noemen ze dan een bepaalde behandeling. Kan je kiezen uit zwaar, middel en licht. En de andere noemt het intensief, medium of basis. En dat is dan ongeveer hetzelfde, maar net weer niet helemaal. En daardoor krijg je allerlei fricties en is het ingewikkeld voor aanbieders. En ontstaat er ook veel discussie over. Van ja, is dit ene nu inclusief of exclusief reiskosten? En ja, hoe moet ik nu die overhead precies erin verrekenen? Ja, daar zou wel veel meer nog in moeten worden afgestemd. Dank u wel, Michel de Visser, onderzoeker bij de Jeugdautoriteit. De strafzaak in Turkije tegen handlangers van Bolle Jos dreigt uit te lopen op een fiasco, dat schrijft het AD. In de Turkse megastrafzaak tegen de vermoedelijke drugsorganisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos, werden volgens het AD begin deze maand alle verdachten onverwachts vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak. Onder hen de broer en zwager van Jos L. Bronnen zeggen tegen de krant dat ze nu spoorloos zijn. Jos L. is zelf al langer spoorloos en staat in Nederland nog altijd bovenaan de nationale opsporingslijst. Vorige maand werd hij veroordeeld tot 24 jaar cel voor cocaïnesmokkel via Rotterdam en Antwerpen. In Zaanstad is de eerste glazenwassersvergunning van Nederland uitgereikt, meldt Omroep NH Nieuws. Heel veel glazenwassersbedrijven hebben zich in Zaanstad gevestigd, meer dan 1100. Ja, die zijn overigens niet alleen maar actief in Zaanstad, maar verspreiden zich door het hele land. De concurrentie is groot met bedreigingen en in brand gestoken auto's. Ook zijn er malafide wassers die hun werknemers uitbuiten. En de Zaanse burgemeester Hamming hoopt met een vergunning hier een einde aan te maken. De reden dat wij een vergunningsstelsel invoeren is juist omdat wij zien dat er veel misstanden zijn. Er is sprake van uitbuiting, er is sprake van mensenhandel, er is sprake van witwassen, er is sprake van maffiapraktijken waar we echt vanaf willen. Omdat het ondermijnend werkt aan de samenleving en zeker in deze wijken in Zaandam-Oost. Burgemeester Hamming hoopt dat de glazenwassersvergunning ook landelijk wordt ingevoerd. En de aanval van een meisje door een wolf op een landgoed vlakbij Leusden houdt ook de gemoederen verderop in Nederland flink bezig. Daarover lezen we bij RTV Drenthe. In natuurgebied het Drents-Friese Wold zeggen gastouders al 2 jaar niet meer met kinderen het gebied in te gaan. Uit angst voor de wolf, want het dier is daar de afgelopen jaren al vaker gespot, zegt een gastouderbureau. Ik heb elke gastouders in Zorgvliet. En daar heeft de wolf door de tuin heen gelopen. Daar heeft de wolf in de speeltuin gelopen. Zij maakt zich echt druk over hoe kom ik bij school veilig. Gastouders werken alleen met een kleine groep kinderen. Tussen de 4 of 6 kinderen hebben ze maximaal. En de angst is groot. Als wat gebeurt, wat doe ik dan in mijn eentje? Ik kan geen kant op met die kinderen. Opvallend genoeg is de provincie Drenthe net begonnen met het verspreiden van flyers waarin staat dat mensen met kinderen de natuur in kunnen omdat de wolf de mens niet als prooi ziet. Wordt natuurlijk al wat lastiger na het verhaal uit Leusden, wat nog altijd een beetje vaag is. Maar goed, iemand heeft zelf daar gezien dat het kind van de zijkant even aangeraakt is door de wolf. Ja. Dus ja, ook de gastouders in Drenthe vertrouwen het niet. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ik heb goed nieuws over de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij knooppunt Benelux is de weg weer helemaal vrij nadat er eerder een ongeluk gebeurde. Je staat er nog wel in de file vanaf knooppunt Vaanplein ongeveer 20 minuten. Look at you, looking good my friend. Safe to say if we could we would do it all again. Like if I knew back then I wouldn't have believed there were the bad guys. I remember spending days in the park, yeah, way after dark. And we were building fires, getting high, breaking laws. We were learning how to roll them and to lie about it. No matter what type of deodorant, my mama would find out about it. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Oh, looking at the flies with my eyes wide open. Look at me. Tell me what you see. Am I still the guy you wouldn't mind to spend a night in jail with? After we went apeshit, thinking we were clever, but they taped it. I remember meeting you with the crew and right outside the school. Or we'd be skipping classes, we had better things to do. Like Penelope Cruz on a big screen, practicing 360s, trying to find some girls who tell their friends about it. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Looking at the past with my eyes wide open. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Oh, looking at the past with my eyes wide open. Kaleidoscope van Chef Special. In Utrechtse parken zijn veel vogels te horen, maar alleen geoefende oren weten om welke soorten het gaat. Tot vandaag, want met behulp van de website Luistervink, vogels kijken doe je met je oren, is live te zien welke vogels er fluiten. Stadsecoloog van de gemeente Utrecht, Anne Nijs, is een van de aanjagers van dit Luistervink-project. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt het? Nou, we hebben in 4 Utrechtse parken hebben we apparaatjes opgehangen die met AI, Artificial Intelligence, vogelgeluiden kunnen detecteren en herkennen. Dus die apparaatjes zijn eigenlijk onze luistervinken. En op de website Luistervink kun je dus nu voor elk park zien wat er op dit moment zit te fluiten of te roepen. En je kan de top 10 van de dag zien of van de maand. En voor wie is dat project bedacht? Ja, eigenlijk is het voor iedereen. Dus je hoeft helemaal niks van vogels te weten. En het is best wel laagdrempelig en speels. En jij kunt ook op de website vogelgeluiden luisteren. Er is dus een pagina met geluiden van veel voorkomende vogels. Dus kun je dat vergelijken met wat je in het park hoort bijvoorbeeld. Het is echt bedoeld als je kunt op die website kijken. Je hoeft er niet zelf rond te lopen. Nee. Je hoeft er niet. Je kan dus gewoon thuis op die website kijken en dan naar de verschillende parken gaan en kijken wat daar dan zit te fluiten. En dat is dus ook anders dan die appjes die er al bestaan. van dat je op je telefoon vogelgeluiden kunt opnemen of kunt detecteren. Ja, precies, want, dit, want die bestaan natuurlijk ook al. Maar dit is, je kunt thuis lekker achter je laptopje bij wijze van spreken zitten kijken van welke vogels zitten er nu in de Utrechtse parken. Ja, precies. En ook 's nachts, want 's nachts vliegen er ook vogels over. En dat detecteert hij ook. Dus dat is echt heel leuk. En dan kun je de parken vergelijken. En dat kunnen wij als gemeente ook doen. Dus we doen dus een beetje onderzoek ermee. Uh-huh. Wat voor onderzoek? Nou, dit is eigenlijk een hele makkelijke manier om heel veel te weten te komen. Omdat die AI die neemt natuurlijk echt alles op. En zo kunnen wij zien welke soorten er zijn door het jaar heen in de verschillende parken. Dat is wel interessant. Want dan krijgt u ook een beter beeld welke vogels er allemaal zitten in de Utrechtse parken. Ja, precies. Dan kunnen we dat vergelijken. Ja. Ook met per jaar bij wijze van spreken? Ja, dat ook. En dat kunnen we dan ook weer per jaar vergelijken. Want we kunnen dit gewoon eindeloos laten hangen, die apparaatjes. Mm-hmm. Het werkt al, dus u heeft het ongetwijfeld uitgetest. Zijn er nou vogels waarvan u denkt, hey, ik wist niet dat die er zat? Dat gebeurt wel eens. En dan kan het soms een vogel zijn die overvliegt. Dus we zijn soms wel eens een beetje verbaasd. Het is ook wel heel soms dat AI het ook fout heeft. Dus dan interpreteert hij bijvoorbeeld het geluid van een skatebaan. En zegt dat het een bosuil is. Oh. Maar toch is hij echt al heel erg goed. Veel beter dan de beste vogelkenners. Maar dat wilt u er ongetwijfeld wel uithalen. Dus hoe gaat dat? Ja, dus daar letten we op. En we hebben nu, daar zijn we wel kritisch op. En heel soms glipt er wel eens eentje door. Dus dat hebben we er ook op staan, hoor. Maar het wordt ook steeds beter. Dus die algoritmes worden steeds beter. En dat zal dan steeds minder gebeuren. Maar we zien bijvoorbeeld, we hadden ook dat in sommige parken zat zitten de chif-chaf. En in een ander park zat hij dan weer, hoorden we die niet. Dus dan vroegen we ons af, waarom zit hij daar dan weer niet? Nou ja, dat zijn allemaal wel interessante dingen. Ja. Vandaag wordt de website luistervink.nl officieel gelanceerd in het Giftpark in Utrecht. Met een Nederlands kampioenschap vogels imiteren. Verwacht u dat die artificial intelligence, die kunstmatige intelligentie, daar nog van verslag kan raken? Nee, ik denk het niet. Ik ben echt bang dat dat geen enkel. Want één jurylid is dus menselijk en één jury is zo'n apparaatje. En ik ben echt heel benieuwd of we die kunnen foppen. Ik ben bang van niet. Nou, of gelukkig niet. Want anders gaan allerlei mensen inderdaad in de parken rondlopen om vogels te imiteren. Ja, dat is wel beter, ja. Veel plezier vandaag in ieder geval. Stadsecoloog Anne Nijs van Utrecht. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? De voorvertrekte van de check. Spanning goed of zijn ze lek? De voorvertrekte van de check. Profiel oké op glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Coop heeft nu heel veel aanbiedingen voor de helft van de prijs. Zoals deze week alle La Molisana voor de helft en Powerade of Aquarius, alle 50 centiliter flesjes, ook voor de helft. Ga dus snel naar Coop of Coop.nl. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris Boekhandels hebben we ruime keus. Zoals Op Gevoel. Een openhartig zelfportret van Tom Dumoulin, geschreven in samenwerking met Nando Boers. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Barst! Een lekker begin van de dag. Wij regelen het met je verzekering. We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Von der Leyen wil nog graag 5 jaar voorzitter zijn van de Europese Commissie, maar herverkiezing is nog lang geen gelopen race. En de druk op Biden om zich niet verkiesbaar te stellen neemt weer verder toe. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Ook de leider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat wil nu dat Joe Biden zich niet herkiesbaar stelt voor de presidentsverkiezingen. Chuck Schumer heeft dat persoonlijk tegen Biden gezegd, volgens ABC News. Eerder spraken 20 congresleden zich uit tegen de kandidatuur van Biden. De 81-jarige president zegt dat hij zijn deelname alleen zou heroverwegen om medische redenen. Vannacht werd duidelijk dat Biden corona heeft met milde symptomen. Zelf zegt hij dat hij zich goed voelt. Op het congres van de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten heeft de nummer 2 achter presidentskandidaat Trump zich officieel gepresenteerd. De 39-jarige J.D. Vance neemt het in november samen met Trump op tegen de Democraten. Hij is nu nog senator in Ohio. Als Trump de verkiezingen wint, wordt Vance de vicepresident. Het congres van de Republikeinen duurt nog 1 dag. Morgen, of eigenlijk vanavond, Amerikaanse tijd, komt Trump zelf aan het woord. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi mag voorlopig niet worden geprotesteerd. Volgens de politie zouden criminele bendes de protesten willen verstoren met geweld en plunderingen. Het is al weken onrustig in Kenia met grote anti-regeringsdemonstraties. Die begonnen vanwege een belastingverhoging, maar gaan inmiddels ook over de positie van president Ruto en over het politiegeweld dat wordt gebruikt. Bij de protesten in Kenia zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Israël gebruikt water als oorlogswapen, staat in een rapport van Oxfam Novib. Israël knijpt volgens de ontwikkelingsorganisatie de watertoevoer naar Gaza af en vernietigt watervoorzieningen. Daardoor hebben de Palestijnen vaak niet genoeg water voor hun basisvoorzieningen. Mensen hebben volgens Oxfam ruim 4 liter water per dag en dat noemt de hulporganisatie absoluut ontoereikend. Het is minder dan een derde van het minimum in noodsituaties. Oxfam wijst erop dat ziektes zich gemakkelijk kunnen verspreiden door een gebrek aan water. Bij het knooppunt Valburg, waar de A15 en A50 elkaar kruisen, liep gisteravond laat een kudde schapen op de snelweg. Voorbijgangers vingen de schapen op en wisten te voorkomen dat de dieren werden aangereden. Ze sloten de kudde in. Een agent en Rijkswaterstaat namen dat later over. De schapen zijn afgevoerd en opgevangen. Waar ze vandaan komen is nog onduidelijk. Het weer op sommige plaatsen nog mist, maar de mist lost snel op. Daarna wordt het zonnig, het is droog en uiteindelijk is het vandaag 23 tot 27 graden. Morgen ook zonnig en dan temperaturen tot maximaal 30 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Allereerst goed nieuws over de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Vanaf knooppunt Vaanplein tot aan Rotterdam-Charloes nog ongeveer een klein kwartiertje aan vertraging. Dat was eerst een stuk meer door een ongeluk een stuk verderop. Maar de weg is weer helemaal vrij. En er komt wel weer file bij op de A59 richting Den Bosch. Het is weer raak, file voor knooppunt Hoijpolder. 5 kilometer langzaam rijden met 10 minuten vertraging. Mensen rijden om vanwege de afgesloten A15. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. Zo, buurman. Nieuwe golf? Nieuwe golfs. Golfs? Ja, één om naar mijn werk te gaan en die andere is eigenlijk vooral voor op vakantie. 2 golfs? En waar is die andere dan? Ja, die zit gewoon in deze natuurlijk. Wil jij ook 2 Volkswagens in 1? Ontdek onze nieuwe hybride modellen, de Tiguan, Passat en Golf. Rijd tot 142 kilometer elektrisch in je favoriete Volkswagen. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De Sharepeople AOV scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister app. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In het Europese parlement in Straatsburg loopt de spanning op. Want vanmiddag om 1 uur is daar de stemming over de Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Mag de Duitse aanblijven of wordt ze toch weggestemd? Ze zal het parlement moeten overtuigen in een toespraak die ze vlak voor de stemming nog zal houden. Correspondent Tijn Sade blikt vooruit op die stemming met Nederlandse Europarlementariërs. Die bel, dan moet je ergens naartoe? Dan moet je naar de plenaire, want dan wordt er gestemd. Gerben-Jan Gerbrandy, D66, Europarlementariër. Het wordt spannend, hè? Ja, want als D66'ers willen we wel wat garanties van mevrouw von der Leyen op het gebied van democratie, rechtsstaat, vrije media, wat echt wel onder druk staat in sommige lidstaten. En daar moet de commissie echt wel stevig in handelen. Maar ook ten aanzien van de Green Deal, dan met name de natuur- en biodiversiteitskant, heeft mevrouw von der Leyen het laatste jaar bij het grof vuil gezet. Dus daar wil ik echt wel wat stevige toezeggingen. Ik wil die rape Ursula, ontknapper hier, ontknapper. Tineke Strik, GroenLinks, PvdA. Ja, gaat ze het redden, Ursula von der Leyen? Ze heeft een aantal goede beloftes gedaan, maar we weten nog steeds niet wat ze in haar document gaat zetten, hè? Wat ze de komende 5 jaar wil gaan doen. Ik geef er wel een goede kans. En dat heeft ook eigenlijk vooral te maken met dat niemand eigenlijk weet wat het alternatief voor haar zou zijn. Ze heeft het niet slecht gedaan, ze heeft hoge ambities, ze heeft een aantal dingen goed gedaan wat betreft de Green Deal. Men zegt als ze het redt, die stemming, ze haalt de meerderheid, dan is het dankzij u, dan is het dankzij de Groenen vooral in het Europese parlement. We hebben goed gesprek met haar gehad, maar we hebben haar ook op het hart gedrukt om niet met extreem rechts samen te werken. Ze sloot dat deels uit, maar ze hield ook een achterdeur open. Dus dat zijn wel dingen die voor ons heel belangrijk zijn om te kijken. Kies ze nou echt voor de democratische partijen? En dat zijn de 4 die er zijn in het Europees Parlement. Of gaat ze toch stiekem met Meloni ook deeltjes sluiten? Daar willen we toch wel duidelijker hom of kuit van voor haar. Het is 1 uur zometeen. Wat stemt u? Dat vind ik wel een moeilijk hoor. T11029, de T van Tower en op de 11e etage. Ja, hier staat het. Smit Sander, nieuwe Europarlementariër voor BBB. Goedemiddag. Welkom. Het is bijna zover, Ursula von der Leyen, de stemming. Ja. Ze is van uw fractie, hè, van de Europese Volkspartij, waar de BBB, NSC ook en CDA bij zitten. Ja, is dat nou kat in de bakkie of niet? Nou ja, wat ons betreft is dat echt een afweging die we heel zorgvuldig maken. Ik heb er in de campagne ook een en ander over gezegd. Wij willen echt een beweging zien weg van die doorgeschoten Green Deal. Echt correcties als het gaat om concurrentiekracht, maken industriële productie, maar zeker ook landbouw en visserij. Dus het is zeker geen kat in het bakkie wat BBB betreft. Dat heb ik ook steeds benadrukt. Maar ik kan me zo voorstellen, jullie zijn net nieuw, hè? Toegelaten tot die grote familie van Ursula von der Leyen. Ja, dan ga je toch niet meteen als eerste actie tegen moedig EVP stemmen? We willen echt beweging zien. Het is hier niet alleen maar een applaus- en stempelmachine, want daar pas ik voor. Ook in welke fractie wij ook als BBB zitten. Ursula. Tijdens de CD, ze moet dus nog wel aan de bak worden, eigenlijk. Want om herkozen te worden, moet ze de meerderheid van die stemmen halen. Wordt dat lastig, denk je? Ja, dat gaat zeker moeilijk worden. 361 stemmen heeft ze nodig. Nou, op haar eigen christendemocratische fractie, de grote fractie, waar bijvoorbeeld ook CDA bij zit en de BBB en NSC. Nou, dan heb je al meteen 188 zetels. Nou, een meerderheid daarvan die heeft ze waarschijnlijk wel aan boord. Maar ja, dan moet ze toch nog veel stemmen erbij gaan harken. Nou, ze is veel gesprekken de laatste dagen aan het voeren met de Sociaaldemocraten en de Liberalen. Die drie fracties die vormen, zeg maar, de coalitie van het midden in de Europese politiek. Nou, de meerderheid lijkt wel aan boord, maar de sleutel is dan in handen om bij die 361 te komen, of in ieder geval daarboven te zitten, veilig te zitten. Die sleutel is in handen van de Greens, de Groenen. In 2019, 5 jaar geleden dus, toen ze voor het eerst werd verkozen, hebben die zich onthouden van stemming. Nou, de vraag is nu, zijn die nu wel of niet overtuigd? Nou, ze eisen, je hoort het al even in het bandje van von der Leyen, dat ze streng zal optreden. Treden tegen landen die de rechtsstaat schenden en dat ze zal blijven investeren in de Green Deal, klimaatplannen. Nou, die groenen die buigen zich, as we speak, nu over de laatste stukken die ze binnen hebben gekregen van der Leyen. Ja, en dan gaan we het zien of die overtuigd zijn of niet. Ja, dus ze eisen wel nog wel wat. Alleen worden ook van Europarlementariër Tineke Strik, er is niet echt een alternatief. Waarom niet? Nee, nou ja, Ursula von der Leyen is simpelweg de enige voordracht. Zij was de spits en zij is ook uiteindelijk met goedkeuring van de Europese regeringsleiders voorgedragen. Er is geen tegenkandidaat. Nou, en over het scenario dat zij het vanmiddag niet gaat halen, die 361, nou, daarover durfde helemaal niemand te speculeren. Verwacht wordt daarom dat eventuele twijfelaars, dus onder andere bij de Groenen, dat die dan toch maar met lichte tegenzin voor haar zullen stemmen, want zeg maar een stabiele, veilige keuze. Ursula von der Leyen is iemand die in de geopolitiek, in de wereldpolitiek een reputatie heeft. De Amerikanen, de Chinezen, ze weten wat ze met haar inmiddels in huis hebben. Maar ja, ook omdat die twijfelaars redeneren, ja, als von der Leyen het niet wordt, ja, dan staan er eigenlijk alleen maar politici als bijvoorbeeld de Hongaarse premier Orbán te juichen. Mensen in de politiek in Europa hier, die op ramkoers liggen met Brussel en baat hebben bij een instabiele Europese Unie. En daarom zullen ze toch geneigd zijn om dan maar met een wasknijper op de neus te zeggen, oké, je krijgt nog 5 jaar. Ja, daarbij zullen ze dus inderdaad ook wel kijken naar wat ze in de voorgaande 5 jaar gedaan heeft. Wat kenmerkt haar wat dat betreft? Vooral ook successen of toch ook wel verliezen? Nou ja, kijk, alom wordt de Duitse von der Leyen, trouwens moeder van 7 kinderen, een verwoed jogger, een vegetariër. Ze wordt geprezen om haar kordate optreden in crisistijden. Denk aan de coronapandemie. Ze heeft die ambitieuze Green Deal klimaatplannen geagendeerd. Heeft geijverd voor de steun aan Oekraïne tegen de Russische agressor. Maar er is zeker een keerzijde hoor. De Europese boer is het slachtoffer van al die strenge klimaatregels, vinden haar tegenstanders. En een zere plek is de aankoop die haar commissie heeft gedaan in coronatijd van die Pfizer-coronavaccins. Von der Leyen heeft toen allerlei sms'jes verwijderd op haar telefoon over dat sluiten van die deal met Pfizer. Nou, het EU-hof heeft inmiddels al geoordeeld deze week dat ze onvoldoende transparant is geweest. Nou, die twee woorden, onvoldoende transparant, die blijven haar altijd achtervolgen. Maar waar iedereen, voor- en tegenstanders, echt zeer van onder de indruk zijn, is haar discipline, haar ijzeren discipline. Ze liet een studentenkamertje, een soort van kot, speciaal timmeren naast haar werkkamer in Brussel. En in dat kot van 4 bij 5 meter... ja, staan een eenpersoonsbed, een strijkplank. Want op en neer reizen tussen werk, ja, en een eventuele tweede woning, een villa verderop in Brussel, dat vindt ze allemaal maar tijdverspilling. Als ze gekozen wordt, dan wil ze dus met dat oude midden, als het ware, de sociaaldemocraten, liberalen. Maar je hebt natuurlijk wel die forse aanwas van radicaal rechtse partijen onder aanvoering van Meloni, Le Pen, Orbán. Kan dat wel? Absoluut, hè. En inmiddels gaat het inderdaad, je noemde het al, hè, om drie radicaal-rechtse fracties. Die drie, bijvoorbeeld Geert Wilders, hè, met de PVV en Orbán en Le Pen, zitten in, met z'n drieën in één van die grote fracties, de Patriotten. Nou, die Patriotten die zijn inmiddels al nummer drie in het Europees Parlement als partij. Hè. Die politici beloven het van der Leyen sowieso heel lastig te gaan maken, heb ik wel gehoord de laatste dagen dat ik rondliep hier in Straatsburg. Dus als Ursula von der Leyen het wordt, dan krijgt ze het echt nog wel lastig de komende 5 jaar. Maar ja, dan moeten we wel even afwachten of ze het gaat halen. En dat weten we over een paar uur. Tijn, dankjewel. Correspondent Tijn Sade. Het NOS Radio 1 Journaal. 14 minuten over 7. In Langs de Lijn en Omstreken sprak politicoloog en Amerika-kenner Raymond Mens over de afbrokkelende steun voor president Biden binnen zijn eigen partij. Gisteravond zei de prominente democraat Adam Schiff het vertrouwen in Biden op. Je hoort ook verschillende Amerikaanse journalisten die ook echt in Washington rondlopen zeggen dat er veel meer democraten zijn die van Biden af willen dan dat het nu publiekelijk bekend is. Die durven dat niet te zeggen. Waren eigenlijk van plan om na de NAVO-top van vorige week daarmee naar buiten te komen. Ze wilden even zien hoe president Biden het op die persconferentie zou doen. Maar vervolgens wilden ze naar buiten komen met een oproep om te stoppen. Maar ja, een dag later werd Trump beschoten. Dus dat liep allemaal in de soep. Maar de druk blijft nog steeds heel groot op Biden om het te stoppen. En volgens mensen gaat het niet eens zozeer om de hoge leeftijd van de 81-jarige Biden. De vraag is niet of hij nu nog door kan gaan als president. Waar mensen aan twijfelen is of hij nog 4 jaar door kan gaan. En nog specifieker, want er zijn ook best democraten die zeggen, joh, het Witte Huis, dat is het meest luxe verzorgingstehuis van Amerika. 4 jaar lukt ook nog wel, maar waar het om gaat, waar de zorg zit, is kan hij de verkiezingen winnen van Trump. En de vraag is of dat succesvol is. Dus het blijft hoe dan ook een gok. Maar er zijn nu steeds meer democraten die zeggen, dit wordt sowieso niks, laten we het risico maar nemen. Het programma Wat houdt ons tegen ging over het koelhouden van je huis. Om de opwarmende aarde het hoofd te bieden, schaffen meer Nederlanders een airconditioning aan. En juist die airco's zijn een teken van een falend systeem, zei Onno Dwars, CEO van bouwbedrijf Ballast Nedam. Het feit dat wij dusdanig apparaten nodig hebben om binnen comfortabel te houden, geeft aan dat we eigenlijk heel lang geleden niet nagedacht hebben wat we nodig hebben. Dus ja. Die opwarming van die gebouwde omgeving, die hittestress die we buiten ervaren in de steden, ja, die hadden we al lang kunnen zien aankomen. We weten allemaal al langer waar we naartoe moeten. En dat is dat we het energieverbruik moeten reduceren in plaats van compenseren met duurzame energie. En daar moeten we in de toekomst anders voor gaan bouwen. In de tussentijd kunnen andere oplossingen, zoals zonweringen, ons het hoofd koel houden, vertelde Lenneke Kuijer, onderzoeker hitte en technologie. Een belangrijk effect van airco is dat het een soort totaaloplossing lijkt. En dat het daardoor eigenlijk andere manieren waarop je met hitte om kan gaan wegdrukt. De noodzaak om bijvoorbeeld dan zonwering aan te schaffen of om die zonwering op een goede routine te leren gebruiken in je dagelijks leven, die verdwijnt een beetje met die komst van die airco. Ja. Dat is er ook zo ironisch aan. We hebben een hele grote opgave voor het verminderen van energieverbruik van de maatschappij. En door opwarming van de aarde ontstaat er nu een toename in energievraag. En dat was gisteravond op radio en tv. Duitsland wil de steun aan Oekraïne bijna halveren, schrijft Der Spiegel. Volgens Der Spiegel boekt de Duitse regering voor volgend jaar zo'n 4 miljard euro steun aan Oekraïne in, tegen ongeveer 7,5 miljard nu. Het idee is dat de rest van de miljarden steun aan Oekraïne kan worden gefinancierd uit de rente op Russische bezittingen die in Europa zijn bevroren. Zo staan er zo'n 260 miljard euro aan tegoeden van de Russische Centrale Bank vast. Toch is volgens Der Spiegel het Duitse ministerie van Defensie niet blij met de bezuinigingen op het budget voor Oekraïne. In de Chinese provincie Sichuan zijn bij een grote brand in een winkelcentrum 16 mensen om het leven gekomen, schrijven Chinese staatsmedia. 75 mensen konden door de brandweer uit het 14 verdiepingen tellende gebouw worden gehaald. Sociale media delen de Chinezen filmpjes van dikke zwarte rookwolken en grote vlammen die uit het complex slaan, waarin behalve winkels ook restaurants, een bioscoop en kantoren zitten. Grote fatale branden blijven een terugkerend probleem in China, schrijft persbureau AP. Dit jaar zijn er tot nu toe al 947 doden door dit soort incidenten geteld. Belangrijkste oorzaken: kapotte elektriciteits- en gasleidingen en nalatigheid. In Zambia zijn 48 jongens gered uit een kamp waar ze een gedwongen besnijdenis moesten ondergaan. Daarover schrijft de BBC. Ouders van de kinderen sloegen alarm. toen ze erachter kwamen dat hun kinderen weg waren. Volgens de autoriteiten was het kamp zonder toestemming opgezet, vlakbij de stad Livingston. De kinderen zouden daar onder onhygiënische en gevaarlijke omstandigheden zijn opgesloten. Besnijden van jongens wordt door bepaalde etnische groepen in Zambia als een belangrijk ritueel gezien. Het kamp werd 2 weken geleden opgezet en is inmiddels vernietigd. En het skelet van een dinosaurus heeft op een veiling in New York een recordbedrag opgeleverd. Er is zo'n 45 miljoen dollar voor neergeteld. Ruim 10 keer zoveel als vooraf geschat. Horen we op het YouTube-kanaal van het veilinghuis Sotheby's. Last chance for Apex. At $40 million. At $40 million then. Sold! Ja, daar wordt 14 miljoen gezegd, maar dan komen er altijd nog weer kosten bij. Hè? Vandaar dat we op 45 miljoen uiteindelijk uitkomen. Het skelet heeft de naam Apex gekregen, zoals we ook konden horen, van een stegosaurus van 3 meter hoog en 8 meter lang, die 150 miljoen jaar geleden leefde en waarschijnlijk artritis had. Of dat de prijs heeft opgedreven, dat vertelt het verhaal niet. De koper is anoniem, maar heeft al wel gezegd dat hij het skelet wil uitlenen aan Amerikaanse instellingen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staat een vrij lange file op de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Vanaf Amsterdam-Westpoort file tot aan de Koentunnel eigenlijk. 3 kilometer met 20 minuten extra reistijd. De reden van deze file is bij ons nog niet bekend. In de Tour de France heeft Richard Carapaz een trilogie voltooid, zo moet ik zeggen. Hij won al ritten in de andere 2 grote rondes, de Vuelta en de Giro. En gisteren, na meerdere aanvallen deze Tour, pakt hij er dus ook 1 in de Tour de France. Sportcommentator Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Het was sowieso wel een vermakelijke etappe, hè? Ja, het was een buitengewoon vermakelijke etappe weer. Omdat de mensen denken, het is mijn laatste kans. En ongeveer het hele peloton dacht nu, het is mijn laatste kans. Dus er ontstond zelfs een soort achtervolgersgroep die groter was dan het peloton wat daarachter reed. Aanval op aanval. Er zat veel venijn in de staart met een 3-trapsraket waar we het gisterochtend over hadden met 3 bergjes. En uiteindelijk bleven dus echte klimmers over. Want Carapaz is wel echt een hele goede renner natuurlijk. Ook een paar keer op podia geëindigd in grote rondes. Olympisch kampioen en nu zijn trilogie voltooid. En daarachter nog, dus we hadden het al gezegd vanochtend, hè, gisterochtend met de Pogacar, altijd opletten. Hij ging toch nog weer even. Uiteindelijk konden de rest de schade beperken. Vingegaard met hulp en Evenepoel kon zelfs nog een paar seconden terugpakken. Maar hij gaf nog wel even een signaal af dat hij niet van plan is de komende dagen kalm aan te doen. Dus dat is mooi nieuws. Vandaag ook nog weer zo'n soort rit. En dan echt de 2 grote bergritten nog morgen en overmorgen. De spanning zit er altijd nog een beetje in natuurlijk. Want het is en blijft wielrennen, maar Pogacar lijkt toch wel op weg naar een prachtige toerzege. Daar zal niks meer aan veranderen. Nee, en die Tour eindigt niet voor niets, want in Parijs maken ze zich op voor de Olympische Spelen. Over ruim een week gaat dat allemaal beginnen daar. Veel te doen inmiddels over het open water zwemmen, want dat moet gebeuren in de Seine. Eerst waren er zorgen over het vervuilde water. Maar nou zegt Sharon van Rouwendaal, onze topzwemster in open water, dat ze zich zorgen maakt over de stroming. Hoe zit dat? Ja. Nou ja, we hebben inderdaad eerst dat hele verhaal rond die vervuiling. Uiteindelijk is de burgemeester er zelf in gesprongen, helemaal aan te tonen van nee, het kan allemaal. Maar er is ook een stromingsreglement. En dat is dat stroming niet harder dan 0,5 meter per seconde mag zijn. Want als je er anders tegenin moet zwemmen, dan schijn je bijna niet vooruit te komen. Zelfs dit soort topzwemmers niet. En die stroming zou 1,2 zijn meter per seconde. Dus dan is die stroming veel te hoog. Kun je gewoon niet zwemmen. En die signalen komen nu door. En zij zegt, ja, als dat zo is, dan heeft het helemaal geen zin om die wedstrijd daar te houden. En goed, zij is Olympisch kampioen geweest. Zij is de huidige wereldkampioen. Dus het is niet zomaar iemand die dat zegt. En ja, in dat geval zou er dus moeten worden uitgeweken. Want er schijnt wel een plan B klaar te liggen. En dat zou dan zijn naar de Olympische roeibaan, waar uiteraard geen stroming is. En dan zou het openwaterzwemmen daar moeten plaatsvinden. Het zou wel merkwaardig zijn dat een jaar lang al die ophef over die vervuiling, dat nu om een andere reden uiteindelijk het openwaterzwemmen daar niet in plaatsvinden. Dus zullen op iets wat je ook proberen kunt weten, zou je denken. Ja, ik zat ook te denken, die stroming zal niet vandaag ineens zo zijn en een week geleden een stuk minder. Dus het komt merkwaardig over dat dit zo is. Maar goed, ze zal het niet voor niets zeggen. Ze is niet de enige die het zegt, ook een aantal andere openwaterzwemmers. Dus kortom, ik weet ook nog niet of er nog iets te reguleren is met die stroming. Maar het lijkt er allemaal op dat het heel ingewikkeld is en blijft om in die Seine te gaan zwemmen. En iemand om wie het een en ander wel te doen is de laatste weken, beachvolleyballer Steven van de Velde. Hij gaat naar de Spelen, maar blijft, gaat ergens anders zitten dan waar de rest van de Nederlandse sporters zit. Ja, dat is ook een ingewikkeld verhaal wel, hè? Ja, het is een ingewikkeld verhaal. Er is heel veel ophef over zijn deelname. Het is een Nederlandse beachvolleyballer van 29. In 2016 door een Engelse rechtbank veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege seks met een minderjarige, een 12-jarig meisje. Hij heeft zijn straf uitgezeten en de Volleybalbond en NOC hebben gezegd, ja, mensen verdienen gewoon een tweede kans in het leven. En ja, hij heeft zijn straf uitgezeten. Hij heeft zich gewoon gekwalificeerd. Kortom, wij staan achter hem en hij is gewoon deelnemer. Maar er is juist ook vanuit het buitenland langzamerhand steeds meer ophef aan het ontstaan. Een aantal internationale slachtofferorganisaties hebben een gezamenlijk statement eerder deze maand uitgegeven en gezegd, wij willen hem van de Spelen weren. Nou goed, dat geeft aan hoeveel onrust er is. En nu zegt dus NOC, NSF van, we gaan hem buiten dat dorp of op in ieder geval op een andere plek huisvesten om rust te creëren. Zowel voor hemzelf als voor de sporters om hem heen. Maar welk signaal geef je daar dan mee af, hè? Nou ja, dat het een hele aparte situatie is en dat je de situatie kan willen normaliseren, maar dat met de druk van buiten het geen normale situatie is. En het is ingewikkeld en zal misschien ook wel heel ingewikkeld blijven tijdens de Spelen. Tom, dankjewel. Talking van Texas. Ster. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Wil jij onze sporters goud zien pakken in Parijs? Dat kan zomaar gebeuren. Als je nu abonnee wordt bij Staatsloterij, maak je namelijk 10 keer kans op een reis naar Parijs ter waarde van 5000 euro. Je kan meedoen tot en met 28 juli. Ga snel naar staatsloterij.nl en word abonnee. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je nu bij internet en tv een bol cadeaukaart van €450. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Sunweb heeft nu last minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Amerikaanse president Biden heeft corona. Volgens het Witte Huis heeft hij milde symptomen en gaat hij in isolatie. Ondertussen neemt de druk op hem toe. Ook de leider van de Democratische Partij in de Senaat wil nu dat hij zich niet herkiesbaar stelt. Chuck Schumer heeft dat volgens ABC News persoonlijk tegen Biden gezegd. Oxfam Novib zegt dat Israël water gebruikt als oorlogswapen. Het land bepaalt hoeveel water er Gaza binnenkomt en daardoor hebben Palestijnen niet genoeg voor hun basisvoorzieningen. Volgens de hulporganisatie is het beschikbare water met 94% afgenomen. De pier die het Amerikaanse leger bouwde om humanitaire hulp Gaza binnen te krijgen, wordt afgebroken. Onder meer door veiligheidsproblemen lukte het niet om via de pier voldoende goederen Gaza in te krijgen. Het project kostte $230 miljoen en de pier is in totaal 20 dagen operationeel geweest. En in Overschild in Groningen is de complete dorpskerk 1,5 meter omhoog getakeld om bij de fundering te komen. Die moet worden versterkt en rechtgezet vanwege aardbevingsschade. Komend najaar kan de kerk weer zakken. Over een jaar moet het Rijksmonument dan weer worden gebruikt. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik zie hier de zon. Ja, dat klopt, maar er trekken ook hoge sluierwolken over. Dat zijn er best veel, dus het is een beetje een wat versluierd zonnetje. Maar hij komt er wel doorheen en in de loop van de dag denk ik ook dat hij wel wat beter gaat doorbreken. Overigens in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken, vooral in het binnenland, maar het blijft droog. Er staat weinig wind vandaag, uit uiteenlopende richtingen meest zwak. Langs de kust betekent dat wel dat er vanmiddag een zeebriesje kan opsteken. En waar het eerst 20 tot 25 graden wordt, gaat de temperatuur later vandaag daar toch wel stokken bij een graad of 20. In het binnenland warmer, 25 tot 27 plaatsen, misschien 28 graden. En hoe zit het met die temperatuur de komende dagen? Ja, die gaat nog wat verder omhoog. Morgen 25 tot 27 graden vlak aan zee. En 30 tot 31 graden in het zuidoosten van het land. Een zwakke tot matige oostenwind. Rustig weer met zon en sluierwolken. Die sluierwolken trekken steeds meer weg. Het wordt steeds vaker gewoon ronduit zonnig. En dat betekent dat de vrijdag prachtig verloopt. De avond lang warm blijft. En in de nacht naar zaterdag is het helder met 17 graden. Zaterdag overdag eerst nog zon. Maar in de loop van de dag komt er wel meer bewolking. Het wordt een beetje broeierig. 27 tot 31. Graden het warmste in het zuidoosten. Met laat op de zaterdag waarschijnlijk in de avond wel kans op regen of onweersbui. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Ja, eigenlijk hartstikke goed. Het is zomervakantie in een groot gedeelte van het land. En dat is te merken op de weg, want het is niet bepaald druk. Wel viel op de A59 in Brabant, richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder, 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Het is daar wat drukker, omdat de A15 dicht is tot morgenochtend vroeg. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Del door wegwerkzaamheden. En tot slot drukt op de N36 om richting Almelo. Voor afrit Wierde, 5 kilometer. Daar doe je 10 minuten langer over. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Monique heeft bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder rondkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Basisschool De Regenboog in Os ging vorige maand twee dagen dicht vanwege bedreigingen. Leerlingen hadden via sociale media foto's gekregen met daarop kogels met namen van een paar kinderen. NRC heeft een reconstructie gemaakt en daaruit blijkt dat de sluiting van de school onnodig was. De krant sprak met 14 betrokkenen, onder wie ouders van leerlingen, de school, de politie en de jongen die de foto's had gepost. Hugo Lochtenberg van NRC, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie hebben er een groot artikel van gemaakt. Kunnen dus niet alles doen in die paar minuten die we hier hebben. Maar kun je toch kort uitleggen wat er is gebeurd waardoor de regenboog twee dagen dicht ging? Ja, in de essentie gaat dit verhaal over kinderen die opgegroeid zijn met internet. Die telefoon is een verlengstuk van hun hand. En ze leven ook echt in die online wereld, waarin ze soms iemand anders zijn, iets ouder zijn of iets jonger zijn dan ze willen. En die online wereld, die kwam de fysieke wereld van die basisschool binnen. En ook de huiskamers van deze gezinnen, waar veelal ouders zijn, maar ook docenten of leidinggevenden op een school, die helemaal niet bekend zijn in die online werelden. En die twee werelden, die botsten letterlijk op elkaar, met alle gevolgen van dien. Want mensen wisten gewoon eigenlijk ook niet goed wat te doen, wat er precies aan de hand was. En totale paniek is toen de school gesloten. Ja, want het begint eigenlijk bij een meisje van 11 die contact had met de bedreiger, zou ik maar zeggen. Ja, in het echt is dit meisje 11 jaar. Ze deed zich voor als een meisje van 13 jaar. En ze heeft online contact met Ali, een jongen die zegt dat hij 17 jaar is en in Bagdad woont. En zij krijgen via Discord, dat is een gameplatform, krijgen zij contact. En dat groeit uit tot, ja, wat je zou kunnen noemen, een kindervriendschap of iets meer dan dat. En zo wisselen zij steeds meer informatie uit. Zij delen bijvoorbeeld ook een app waarbij je permanent kunt zien waar de ander is. Maar een kind woont natuurlijk veelal thuis, dus dat geldt dan niet alleen voor het kind. Dan weet je ongeveer waar het hele gezin is, woont en waar ze naartoe gaan. En dat is dan nog een heel onschuldig voorbeeld. Maar zo wordt er steeds meer informatie gedeeld. Dus ook over klasgenoten, over een schoolkamp waar ze naartoe gaan. En dat meisje vertelt op een gegeven moment ook dat ze wordt gepest. En daar gaat deze jongen, vrij bezitterig van aard, die gaat daar heel ver in mee. En die wil dat niet en die wil haar beschermen. En die verzamelt dus namen van de in zijn ogen pestkoppen. En die bedreigt hij uiteindelijk dus met een foto van 4 kogels met daarop de namen van deze 4 jongens. Nou, dat komt terecht bij de school, bij docenten. Het begint bij de ouders van het meisje, bij de moeder van het meisje. Uiteindelijk komt het bij die school terecht. Dat proces van die foto's, die informatie en het sluiten. Hoe loopt dat? Ja. Nou, dat is eigenlijk een cocktail van alles wat er mis kan gaan, dat ook misgaat. Dus de wijkagent van dienst heeft die vrijdag, als het bekend wordt, net een dag vrij. De burgemeester die in de laatste stadium betrokken moet worden, is ziek. Op school hebben ze eigenlijk geen idee waar ze mee te maken hebben. En ook niet het overzicht van de feiten. Dus wat weten we nu exact zeker en wat niet? Terwijl die ouders die gaan steeds meer ook zelf informatie verzamelen. Maar de relatie tussen al die ouders is ook lang niet geweldig. En zo ontstaat er in dat weekend, waarin ouders worden aangemoedigd om aangifte te doen bij de politie, echt een enorme vervelende, nare sfeer. Want ze kunnen geen aangifte doen. Dus de verwachtingen van elkaar, politie, justitie, school, ouders, die loopt voortdurend mank. Want heet dat verwachten ze van iets van de ander. Dus er worden ook allerlei aannames gedaan die onterecht blijken. En dan is op maandag, als de school eindelijk weer open gaat en ze eindelijk aangifte kunnen doen bij de politie, is de boel al zo geëscaleerd dat schoolkamp, dat eigenlijk op maandag zou beginnen, dat is dan al afgelast. En de paniek is zo groot dat zelfs de hele school, inclusief een kinderdagverblijf, wordt gesloten. Ja, ja, als ik het verhaal las, trok ik heel erg ook de conclusie dat het wel ook heel erg schortte in de communicatie tussen alle partijen ongeveer. De moeder van dat meisje, die had intussen contact gekregen met die jongen in Irak. En die concludeert, ja, als ze mij nou eventjes hadden gebeld, had het allemaal niet hoeven te gebeuren. Heeft ze gelijk? Nee, ja. Nou ja, er zit zeker een grote kern van waarheid in. Want dat, uiteindelijk is het zijn er twee kinderen die met elkaar contact hebben online. En dat loopt volledig uit de hand. Maar de politie die denkt op een gegeven moment, dit wordt wel heel groot, deze paniek. Oké, we stellen een onderzoek in, via het Openbaar Ministerie uiteraard. En het nummer van de Irakese jongen wordt gecontroleerd of dat ooit is gebruikt in Nederland. Ja, daar gaan 2 dagen overheen. Terwijl die moeder denkt, die rust en de geduld niet om haar dochter te beschermen. Die neemt op zaterdagavond al zelf contact op met die jongen. En die krijgt een bericht dat die jongen zegt, sorry mevrouw, interessante woordkeuze natuurlijk. Ik heb meteen een verhouding door in leeftijd natuurlijk ook. Sorry mevrouw, het was helemaal niet mijn bedoeling. En wilt u mijn excuses aanbieden ook aan uw dochter? Dus die moeder heeft al heel snel door, jongens, maar dit is niet een van de crimineel die hier de bedreigingen verstuurt. Dit is gewoon ook een puberkind. Doe daar iets mee. Dus eigenlijk gebeurt eigenlijk niets precies mee. Dus eigenlijk was de angel op zaterdagavond er al uit. Maar omdat er niet naar haar geluisterd werd, niet door andere ouders, niet door de school, niet door de politie, kon het gebeuren dat die school sloot. Ja, zoals die moeder op haar beurt haar informatie ook niet erg actief deelt met andere mensen. Want dat zou je toch hopen in dit soort situaties. Ja, dat klopt. Maar dus dat hoop je natuurlijk toch in dit soort situaties, dat ouders elkaar vinden, of ze elkaar nou aardig vinden of niet, en denken, hoe lossen we dit zo snel mogelijk met elkaar op? Dat gebeurt hier niet. Nou, dit was toch in het kort het verhaal. Jullie hele verhaal staat vandaag in NRC. Dankjewel, Hugo Lochtenberg. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De Zeeuwse wateren worden vaak de kraamkamer van de gladde haai genoemd. Of dat zo is, wordt de komende dagen onderzocht. Verslaggever Mark Hamer, jij bent in Zeeland. Hoe gaan ze dat doen? We gaan haaien vangen vandaag. En dan gaan we ze een tag geven. Shark attack noemen jullie het, hè? Niels Brevé. Van Sportvisserij Nederland. Hoe gaat dat in zijn werk zo meteen? Ja, wij varen nu uit van de binnenhaven van Neeltje Jans, de zee op, 6,5 kilometer. Dan gaan we voor anker en dan gaan we met een heel klein garnaaltje, je zou het niet zeggen, vissen op grote haaien. Oké. Even, heb ik vroeger niet goed opgelet op school? Haaien in Nederland. Heel veel mensen hebben geen idee, maar haaien horen thuis in Nederland. Ze zijn alleen gevoelig voor overbevissing. Dus we waren ze decennia lang kwijt. En nu is Sportvisserij Nederland dolgelukkig dat ze weer terugkomen. En we willen graag dat ze behouden blijven. Ja, we staan dus op een bootje vlakbij de Neeltje Jans. Die zien we nog achter ons liggen. Ja, Astrid, jij was blij dat je het zonnetje in de studio zag. Maar wij staan hier prachtig in de zon op een prachtige, redelijk gladde zee. En ik heb ook nog even de motor uit laten zetten, dat we echt het geluid van het water kunnen horen. We komen ietsje later aan op de locatie waar we gaan vissen. Maar Niels, even over het verhaal van vandaag. Sportvissers om me heen, wat gaan jullie dan precies doen? Ja, we zijn aan boord van een hele mooie boot, Sportvisserij de Zee Arend. We gaan dadelijk haaien vangen. En ik kan niks beloven, maar gisteren hadden wij er 30 in een paar uur. Dus het tikt echt aan. Er komen behoorlijk wat boven water. En dit is een speciale soort. Het is de gevlekte gladde haai. Niet van Jaws, voor alle duidelijkheid, die haaien. Nee. Mensen zeggen van, moet je dan niet bang zijn? Maar ze hebben het beeld van Australië. Maar dat is niet het geval. Deze haartjes zijn 1 kilo of 2. En ze hebben geen scherpe tanden. Ze hebben platte tandjes om krabbetjes en garnaaltjes op te eten. Dus ze zien eruit als een haai. Ze hebben ook een rugvin. Als ze boven water komen, denk je, verrek, dat is een haai. Maar totaal geen angst voor deze haai. Dat hebben we niet. Jullie hebben al onderzoek gedaan, eerder onderzoek gedaan. Wat is nou voor deze dagen dus precieze inzet? Ja, we hebben onderzoek gedaan om te kijken in eerste instantie waar gaan ze naartoe in de winter. Want in de winter zijn ze weg. En toen kwamen we erachter van, die grote mannelijke haaien gaan naar Schotland, de grote vrouwelijke gaan naar Frankrijk. En ze komen hier weer terug, net als zwaluwen, op hetzelfde plekje, dezelfde tijd. Wat we nog niet helemaal goed in de vingers hebben met het onderzoek, is van, wat is nou de functie van Zeeland? En wij denken dat dit een kraamkamer is. Want we komen niet alleen. Helemaal zeker weten jullie dat niet? Nee, dus wat wij doen is, wij merken de kleinere haartjes onder de 50 centimeter, om te kijken van, klopt die aanname, is dat zo? En daarvoor gaan jullie die kleintjes dan vangen? Ja, Ja, die kleintjes, nou, we vangen gewoon haaien. En de kleintjes geven een heel subtiel merkje. Dat is een floytekje, moet je voorstellen als een spaghetti-sliertje. Dat prik je als een oorbel in de rug vindt van de haai. Daar voelt hij verder niks van. Als die dan teruggevermeld wordt door een beroepsvanger, visser, dan weten we waar die haai gebleven is. Ja, want jullie willen eigenlijk dat de haaien beschermd worden. Wij willen heel graag dat er een terugzetverplichting komt voor alle haaien. Dus ook als een beroepsvisser vangt of wie dan ook, dat ze allemaal verplicht teruggezet wordt. Want het is uniek dat wij ze weer terug hebben en dat willen we graag zo houden. Ja, want dat gaat wel goed op zich, uit de eerste metingen? Gaat uitstekend, ja. Ja. En er komen ook meer haaien. In 2009 hadden we er 2 per jaar. Nu zitten er op soms 50 haaien per dag per boot. Ja, nou dat is inderdaad een stuk groter. Volgens mij moeten we gewoon gaan vangen. Schipper, kan hij weer aan? Ja, we kunnen ervoor gaan. Ja, hij zit zelf nu nog een sigaretje. Hij mag aan hoor, de motor. Ja, ik weet niet. Nou, moet nu nog de boot in. Ik heb het niet helemaal goed gecued, Astrid. Maar weet je wat? Ik geniet even van het zonnetje. Verslaggever Mark Hamer. Wie met de auto naar Zeeland gaat trouwens, die kan maar beter zorgen voor genoeg parkeergeld in de meter. Ja, want in Zeeland wordt relatief het vaakst een parkeerboete uitgeschreven. Dat blijkt uit landelijke cijfers van het incassobureau CJIB. Waar velen van ons wel eens een leuke brief van op de mat hebben gekregen. Omroep Zeeland bericht over de cijfers. En de verslaggever van de omroep is in Sluis, is gaan polsen bij toeristen of ze inderdaad al een parkeerboete aan de broek hebben. Ik denk dat ik reglementair geparkeerd sta, ja. Ik ben er vrij zeker van. Ja. U maakt zich geen zorgen? Nee, denk ik niet meer. Nog nooit één gehad en we komen hier al wel 20 jaar, dus heb ik denk geluk gehad. Gaat u een boete krijgen, denkt u? Aba, we zijn 10 minuten over tijd, ja. Weet u die? Ja, mevrouw, u haast zich een beetje. Ja, ik ga me haasten, want anders kunnen we parkeerboete krijgen. Het klinkt ook een beetje alsof er veel Belgen langskomen in Sluis, wat op zich ook wel logisch is. Ja, het ligt natuurlijk 2 keer vallen, hè? Zou dat dan ook de reden zijn dat er zoveel parkeerboetes moeten worden uitgedeeld? Dat die Belgen dat niet begrijpen? Nou, daar laten we maar even niet van uitgaan, hè? Overigens is het een Limburgse gemeente die de kroon spant wat betreft de foutparkeerboetes. In Bergen wordt 87% van alle boetes uitgedeeld omdat iemand zijn voertuig verkeerd heeft neergezet. Misschien kan je het nog wel herinneren. De bewoonster van een sociale huurwoning in Rotterdam-Krooswijk die heeft nog altijd te maken met enorme wateroverlast. Regionale Omroep Rijnmond schrijft erover. Dat werd toen wel de poepwoning genoemd. Een lekkende rioolbuis in maart, waarbij poep van de bovenburen letterlijk door haar keuken sijpelde. Ja, volgens mij keek je toen in maart ook al zo. Ja. Als je nu kijkt. Even waarschuwen van tevoren. Er zitten mensen aan het ontbijt. Ik weet het. Het zijn helaas vervelende dingen die gewoon gebeuren in Rotterdam. Woningcorporatie Havensteden pakte dat probleem aan. Maar al snel ontstond er weer een nieuw probleem. Dwars door het stukwerk doemden bruine vlekken op. Dat werd opgelost en helaas door een nieuw probleem werden de vloeren weer kletsnat. De plafonds opgebold, staat er water in de meterkast en kleuren de muren geel. Die mevrouw is dus 3 keer in een jaar tijd de pineut. Er is nu een klein sprankje hoop volgens Omroep Rijnmond. Volgens de woningcorporatie gaan ze nu echt een nieuwe woning voor haar zoeken. Dat lijkt me ook de enige oplossing als je zo vaak met reparaties te maken hebt. En nieuwe muzikale pareltjes van deze Britse zangeres hoeven we voorlopig niet te verwachten. Ja, het is geen rumor meer. De Britse popzangeres Adele heeft het zelf aangekondigd. Ze gaat een lange pauze in. Ik wil andere creatieve dingen doen en heb helemaal geen plannen meer voor nieuwe muziek, zegt ze tegen de Duitse omroep CDF. I don't have any plans for new music at all. I want a big break after this and I think I want to do other creative things just for a little while. Het is alweer 7e jaar geleden dat Adele doorbrak en daarna scoorde ze de ene na de andere hit. En nu is de tank leeg, zegt ze tegen het ZDF. Maar er is hoop. De vorige keer had ze een lange pauze tussen 2015 en 2021. Dus even rekenen. In 2030, dan gaan we eens even bellen hoe het met Adele gaat. Ah, we hebben ook nog verkeersinformatie. Tim Schaap. Yes, hi. Hier en daar rijdt het wat langzamer, maar het gaat eigenlijk best wel goed op de wegen. Er komt wel een opmerkelijke file bij in het noorden van het land. De A31 Harlingen richting Drachten. Bij Leeuwarden zijn wegwerkzaamheden bezig. Daarom ongeveer 3 kilometer in de file en 10 minuten vertraging. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you. And that's exactly what I need to do if I end up with you. Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste even if I knew my fate? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Build myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Oh, would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up, or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on? Adele met Chasing Pavements. Oever van Ludwig Volbeda is uitgeroepen tot het regenboogboek van 2024. Regenboogboeken zijn LHBTI+ boeken. 8 waren er genomineerd. Ludwig Volbeda, goedemorgen. Goedemorgen. En van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Want u heeft al een paar aantal prijzen gewonnen, hè? Maar toch, een van de jongste ooit toen die de Gouden Griffel kreeg. Gouden Penseel, ja. Gouden Penseel, ja. Oh, want illustrator, tuurlijk. Hoeveel deze prijs? Ja, heel verrassend. En heel, ja, een beetje onwerkelijk eigenlijk. Ja, want de concurrentie was groot? Ja, enorm. Het zijn inderdaad 8 boeken. En ook 8 boeken waarvan ik dacht, oké, dit is goed gezelschap. En als het bij een nominatie blijft, dan had ik dat ook heel feestelijk gevonden. Martijn Kamphorst luistert mee. Is hoofdredacteur van het tijdschrift Wink, dat samen met Hebban.nl deze publieksprijs organiseert. Lezers hebben dus bepaald dat Oever moest winnen. Martijn Kamphorst, goedemorgen. Goedemorgen. Hebben ze wat u betreft goed gekozen? Ze hebben zeker goed gekozen, ja. En wat mij betreft was het licht verrassend, maar ook weer helemaal niet. Want er waren zeker auteurs bij die ook een groot gevolgen bijvoorbeeld hebben op social media. Het is toch een publieksprijs. Maar ik vind het fantastisch dat dit boek gewonnen heeft. Wat zo krachtig is in hele kleine dingen. Eigenlijk heel groot en uniek verwoorden. Dus een hele mooie winnaar wat mij betreft. Want Ludwig Volbeda, waar gaat Oever over? Oever gaat over Jip. En Jip is een 14-jarige scholier die in de meivakantie alleen op een veldje ligt. En eigenlijk zou die moeten werken aan een tekenopdracht voor school. Een zelfportret. Maar dat gaat voor geen meter. Terwijl Jip wel gewoon goed kan tekenen. Dus in plaats daarvan schrijft hij brieven aan een nieuwe klasgenoot. En het boek bestaat dus eigenlijk uit de brieven die Jip schrijft. Ja, want hoe komt het dat hij dat zelfportret maar niet kan maken? Omdat Omdat wat hij in de spiegel ziet niet correspondeert met wat hij eigenlijk op papier zou willen zetten. Dus daar gaat het boek over. Hoe je dat moet doen. Ja, is dat ook de boodschap die u wil meegeven? De boodschap zit er een beetje in die zoektocht, maar ook in de schoonheid die er ontstaat als je een soort van gebrek aan vanzelfsprekendheid hebt. De creativiteit die daarbij komt. Dus het boek gaat daarover. Dus queer is eigenlijk één van de onderwerpen. Maar het gaat ook over kunst en natuur en alle omwegen die Jip eigenlijk maakt voordat hij aan het zelfportret begint. Martijn Kamphorst, gaat deze prijs om boeken die geschreven zijn over LHBTI-plussers of door LHBTI-plussers? Dat is een goede vraag. Bij ons is het verhaal is leidend. Dus misschien om dat te illustreren, schrijft Arthur Chapin, die natuurlijk homoseksueel is, allerlei boeken. Maar een deel van die boeken, zoals Vaslav, daar komen ook daadwerkelijk homoseksuele personages in grote mate in voor. En een ander deel van die boeken, zoals bijvoorbeeld De Overgave, gaat geen zins over LHBTI-personages. Dus een boek geschreven door een homoseksuele man is niet per se een regenboogboek. Maar een heteroseksueel persoon kan heel prima een supergoed verhaal schrijven over gender of seksuele oriëntatie, waar dat wel een grote rol in speelt. Dus het verhaal is leidend, inderdaad, de thematiek en niet de schrijver. En waarom is wat u betreft belangrijk dat deze prijs er is? Als ik het persoonlijk maak, want ik ben nu 34, dus toen ik een jaar of 14 was, zat er tijd tussen de lijsterpakketjes die je op school kon bestellen, zat er één boek van Edward van der Vendel, De Dagen van de Bluegrassliefde, waar wat een soort hele confronterende, maar ook prettige spiegel voor mij was. Omdat er op een positieve manier eigenlijk een vakantieliefde tussen twee jongens, zeg maar, in besproken werd. En dat was voor mij levensveranderend, kan ik toch wel zeggen, zonder te overdrijven. En tegelijkertijd waren er niet heel veel boeken waar ik vervolgens verder in kon gaan lezen. Wel boeken voor toch een wat volwassenere lezer. Maar om dan nu te zien als hoofdredacteur van Wink, krijg ik natuurlijk ook al die persberichten binnen van nieuwe boeken die verschijnen, dat we dit jaar alleen al, we hebben voor de verkiezing gekeken naar boeken die zijn verschenen tussen 1 januari vorig jaar en 31 maart dit jaar. En dat waren alleen al wat wij samen met Hebban konden vinden, bijna 130 titels. En er zullen er ongetwijfeld nog wel meer zijn geweest. En dat is echt fantastisch. Dat eigenlijk die rijkdom aan verhalen die voorheen misschien bleven liggen, nu wel een plek krijgen. Ja. Lucifol, geldt dat voor u ook? Dat u toen u jong was ook meer van dit soort boeken had willen hebben? Nou, absoluut. Want ik hoor dit en ik zit over na te denken wat er in mijn eigen jeugd was. Maar ik heb in mijn jeugd 0 boeken over dit onderwerp gelezen. En ik denk dat de eerste keer dat ik in aanraking kwam met dit onderwerp was de Jerry Springer Show. Dat is niet wat je voor kinderen wil, denk ik. Dat is niet de meest genuanceerde manier om mijn kennis te maken, nee. Precies. Toen zat ik naast mijn ouders op de bank. Toen had ik wel heel erg goed in de gaten dat ik niet aan die kant van het beeldscherm terechtkomen. En ik denk als ik Oever vroeger zelf had gelezen, dan was dat in ieder geval 1 tegenkleur geweest. Martijn Kamphorst, u had het net al een beetje over dat er steeds meer boeken zijn. Is dat ook iets waar uitgeverijen heel bewust mee bezig zijn? Nou, voor mijn gevoel wel. En ik vind het ook heel hoopgevend. Want als het allemaal boeken zouden zijn die snel verramst worden, dan zouden ze er niet zoveel meer van gaan maken. Dus dat is ook echt een soort bewijs van die verhalen kunnen heel universeel ook zijn. Hè? Dat wordt toch. Ik heb meegemaakt, ik in het verleden dat een uitgever zei, ja, maar we hebben al zo'n soort boek over zo'n jongen die niet helemaal zeker weet of die wel op meisjes valt. Dus dat is misschien wel genoeg voor dit jaar. En dat is eigenlijk ook, dan doe je zo'n boek ook tekort. Want dan reduceer je het, wat wij natuurlijk een klein beetje ook doen door het regenboogboek te noemen. Maar dan reduceer je het tot dat ene thema, terwijl het altijd zoveel meer is. En dat geldt ook heel erg voor Oever van Ludwig. Ja. En dat is dus heel prettig om te zien. En ik denk ook dat uitgevers daarin wel een verantwoordelijkheid misschien ook zien en beseffen die ze kunnen hebben om die routekaart ook aan jongeren te bieden, zeg maar. Een hele fijne spiegel te kunnen bieden die niet alleen maar laat zien dat jouw leven heel vervelend af kan lopen, maar die ook een heel hoopvol perspectief kan bieden. Wat Oever ook wel degelijk doet. Ja. Ja, want Ludwig Volbeda, wat is het positieve aan Oever? Dat heeft met het slot te maken, maar daar wil ik niet zoveel over kwijt. Heel verstandig. Dan moeten mensen het maar gewoon lekker gaan lezen.

althans heel erg slecht aan toe. En het Trump-team hoopt met deze, met dit charme-offensief kun je wel zeggen, dat dat aanslaat in swing states als Pennsylvania, Michigan en natuurlijk ook hier in Wisconsin, waar die arbeidersklasse natuurlijk de hele tijd aan het zweven is. Ze zijn voor Trump gegaan, ze zijn voor Biden gegaan en ze hopen met dit verhaal ze weer stevig in het Trump-kamp te lokken. Nou was het thema van het partijcongres is Make America Strong Again. Heeft fans duidelijk gemaakt hoe hij dat wil doen? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat we allemaal best wel hoge verwachtingen hadden. Maar dat stond dus ook op die bordjes. Biden is zwak en Trump is sterk. Dat, die bordjes werden uitgedeeld. Die boodschap zou centraal staan. Maar er bleven eigenlijk geen duidelijke beleidsplannen over. Hè, er werd alleen beloofd dat Amerika's aanzien in de wereld er weer vooruit op zal gaan als Trump in het Witte Huis is. En dat die buitenlandblunders van Biden en die liberale democraten volgens Vance althans, dat dat tot het verleden zal behoren. En doelde hij op de open grenzen, de internationale handelsakkoorden, hè, met multilateralisme en de oorlogen. Allemaal dingen die hij Biden en de democraten verwijt. Maar eigenlijk een echte oplossing van hoe zij zien, dat bleef een beetje uit. In ieder geval de details daarvan. Zijn correspondent Ryan Hermelijn. In Sint Maarten is een schietpartij geweest waarbij politicus Oliver Rendel gewond is geraakt. Zijn vrouw is om het leven gekomen en zijn dochter raakte gewond ook, net als hij. Rendel gaf liggend in de ambulance meteen commentaar op de aanslag. This was an attempt on my life. I got shot in my back. I don't know what's going on with my wife. We don't know what's going on. Sint Maarten, this is serious. Ik ben in mijn rug geschoten en ik weet niet hoe het met mijn vrouw gaat, zegt hij. Sint Maarten, dit is serieus. Correspondent Dick Draaier in Curaçao, op Curaçao. Dick, wat hij toen dus nog niet wist, zijn vrouw heeft het niet overleefd. Wat gebeurde er? Ja, dat klopt. Zijn vrouw is om het leven gekomen en zijn dochter, die ook in de auto zat, is gewond geraakt, bevestigt de politie. En er zou ook nog een vierde gewonde slachtoffer zijn, maar daar heb ik geen details van. Ja, en hoe het allemaal is gebeurd, dat is nog niet helemaal duidelijk. Rendel zat in de auto samen met zijn vrouw en zijn dochter. Hij reed zelf. Hij zegt in een video, in een andere video, dat hij in Koep Kooi reed. Dat is ten westen van de airport. En na de schotenwisseling, of na de schietpartij moet ik zeggen, is hij als een speer naar Mahos Nesta gereden. Dat is 2 kilometer verderop. En dat hotel ligt zowat aan de startbaan van Sint Maarten. En daar is hij gaan schuilen in de lobby tot op wat er gaat komen. En zijn er al aanwijzingen wie daarachter zit? Nee, het nieuws is vers, Astrid. Het is allemaal zo'n 3-4 uur geleden gebeurd. Zelf houdt Arindel zijn politieke vijanden, en dat zijn ze bijna allemaal, kan ik je vertellen, verantwoordelijk voor de aanslag. Ook minister van Justitie, Lyndon Lewis, die liet zich na de schietpartij, toen de politie de bevestiging daarvan gaf, zich in soortgelijke bewoording uit. Hij zei kort daarna dat het erop lijkt, en ik quote het even, dat deze afschuwelijke daden mogelijk politiek gemotiveerd waren, aangezien een van de slachtoffers de leider is van de OMC-partij. En dat is een nieuwe partij van Oliver Rendel. Want wat voor een politicus is hij? Nou ja, kerstvers dus, hè? Kerstverse politicus. We kennen hem vooral hier op de eilanden als zakenman. Hij wilde op Curaçao een luchtvaartmaatschappij oprichten, onder andere. Maar op Sint Maarten is hij vooral bekend van zijn tirades tegen corruptie en tegen corrupte politici via sociale media. Vorig jaar kwam hij in de clinch met oud-premier Sylvia Jacobs. Hij beschuldigde haar van seksuele intimidatie, van vrouwelijke ministers en ander corruptief gedrag. Hij werd toen voor de rechter gesleept, moest alles terugnemen op straffen van een dwangsom tot $1 miljoen. Maar hij verloor die zaak ook, maar hij heeft niets teruggenomen. Integendeel, hij is in een politieke partij gestapt. Die heeft hij opgericht en aangekondigd om op 19 augustus, volgende maand dus, mee te gaan doen aan de verkiezingen. Arendel zegt met zijn partij dus corruptie, nepotisme en vriendjespolitiek bij de regering van Sint Maarten aan te willen pakken. Dit soort geweld in de politiek van Sint Maarten, is dat vaker voorgekomen? Nou, voor zover ik weet is dit het eerste incident, in ieder geval met vuurwapens. Er zal wel eens een robbertje gevochten zijn, maar meer dan dat heb ik niet kunnen achterhalen. Harde taal is er natuurlijk wel in de politiek op de eilanden. En Arendelle is daar trouwens het beste voorbeeld van. Maar fysiek geweld, dat is mij eigenlijk niet bekend. En die verkiezingen van over een maand dus, die staan nou waarschijnlijk onder hoogspanning. Ja, dat denk ik wel, ja. Uiteraard zal het onderzoek naar wat er precies gebeurd is daarvoor bepalend zijn. Hè. Als de schietpartij een politieke aanslag blijkt, ja, dan legt dat een enorme belasting op de verkiezingen. En vooral op het politieke klimaat op Sint Maarten. En dat hebben we soortgelijks hebben we ook op Curaçao gezien, toen Helmin Wiels in 2013 werd vermoord. En het eiland eigenlijk nog steeds worstelt met hoe vrij kun je politiek bedrijven. Ik hoop dat Sint Maarten bespaard blijft. Dick, dankjewel. Correspondent Dick Draaier. Vakbond FNV dreigt in de Telegraaf aan te sturen op het verlagen van de pensioenleeftijd. Als de regeling voor mensen met een zwaar beroep uitblijft, wil de FNV dat de pensioenleeftijd teruggaat naar 65, zegt de vakbond in de Telegraaf. En de bonden hebben verder voor september stakingen in het OV aangekondigd om in eis voor een regeling voor zware beroepen kracht bij te zetten. Een groep vrijwilligers van de stichting Reddingshonden vertrekt vandaag naar Frankrijk om te helpen bij de zoektocht naar de vermiste Marjan Roosendaal. Meldt Hart van Nederland. De 73-jarige Nederlandse lijdt aan Alzheimer. Ze wordt sinds zondag vermist van een camping in Zuidoost-Frankrijk. Frankrijk zelf zette eerder al een grootschalige zoekactie met speurhonden en helikopters op, maar dat heeft niets opgeleverd. Volgens Der Spiegel wil Duitsland de steun aan Oekraïne bijna halveren. De Duitse regering boekt in de begroting voor volgend jaar zo'n 4 miljard euro in, tegenover ongeveer 7,5 miljard nu. Het idee is dat de rest van de miljardensteun aan Oekraïne kan worden gefinancierd uit de rente op Russische bezittingen die in Europa zijn bevroren. In de Chinese provincie Sichuan zijn bij een grote brand in een winkelcentrum 16 mensen omgekomen. Daarover schrijven Chinese staatsmedia. 75 mensen konden door de brandweer worden gered. Grote fatale branden blijven een terugkerend Chinees probleem, schrijft persbureau AP. Dit jaar heeft dat tot nu toe in totaal 947 doden tot gevolg. En de belangrijkste oorzaken: kapotte elektriciteits- en gasleidingen en nalatigheid. En in Zaanstad is de eerste glazenwassersvergunning van Nederland uitgereikt, meldt Omroep NH Nieuws. Volgens burgemeester Hamming moet de vergunning een einde maken aan de vele misstanden in de branche. De reden dat wij een vergunningsstelsel invoeren is juist omdat wij zien dat er veel misstanden zijn. Er is sprake van uitbuiting, er is sprake van mensenhandel, er is sprake van witwassen, er is sprake van maffiapraktijken waar we echt vanaf willen. Omdat het ondermijnend werkt aan de samenleving en zeker in deze wijken in Zaandam-Oost. In Zaanstad zitten meer dan 1100 glazenwasbedrijven die ook elders in Nederland hun diensten aanbieden. En burgemeester Hamming hoopt dat de vergunning ook landelijk wordt ingevoerd. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het wordt langzamerhand iets drukker op de weg. Maar ja, het blijft ongeveer 50 kilometer in totaal. Dat is niet heel erg veel. Op de A20 wel een nieuw probleem. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland kom je bij Rotterdam-Noord een kapotte auto tegen. 1 rijstrook is dicht, vertraging staat 10 minuten. En ook nog even snel langs de A2 naar Maastricht. Want bij echt een ongeluk, 2 rijstroken minder. Daarom 10 minuten in de file. Bijna 16 over 8. De Russische raket op het kinderziekenhuis in Kiev van vorige week heeft het leven voor veel ernstig zieke kinderen er nog zwaarder op gemaakt. Bij die raketaanval vielen 2 doden en raakten ruim 30 mensen gewond. De gevolgen voor de jonge patiëntjes dreunen door. Ze krijgen inmiddels dus al ruim een week nauwelijks meer gespecialiseerde zorg. Verslaggever Wessel de Jong sprak met Solomia, die vanwege haar behandeling naar Kiev was gekomen. Ondanks de hitte gaat het puinruimen door bij het Ochmadit ziekenhuis. Het meeste is inmiddels weg. Veel kinderen uit het gebombardeerde ziekenhuis werden geëvacueerd naar het oude kinderziekenhuis van Kiev. Het Ochmadit, dat was spiksplinternieuw. Dat bood hoge kwaliteit zorg, speciaal voor kinderen met gecompliceerde aandoeningen, zoals Solomia. Сегодня самочувствие. Hoe is de gezondheid vandaag, vraag ik aan moeder Oksana. Vandaag klopt alles redelijk. Solomia voelt zich niet al te slecht. Maar psychologisch is het zwaar, want de behandeling die is nu eenmaal anders hier. Moeder Oksana woonde met Solomia ongeveer in het Ahmadut. Omdat haar 16-jarige dochter dus speciale zorg nodig heeft. Die zit in een rolstoel omdat ze een aangeboren hernia heeft. En door een chronische nieraandoening is ze praktisch permanent aan de dialyse. Ook tijdens de raketaanval van vorige week lag ze aan de dialyse. De moeders gaan naar de schuilkelder, de kinderen niet, omdat de procedure lastig is. Je kunt ze niet zomaar loskoppelen van die apparaten. Dat zijn we wel gewend. Deze keer gaat het anders bij het luchtalarm. De explosies komen dichterbij. Oksana raakt in paniek omdat haar kind alleen boven ligt. Dan volgt de voltreffer. We werden bedolven onder de bakstenen. Die kregen we op ons hoofd. Er stroomde opeens water. Er ontstond brand door losgerukte elektriciteitskabels. Ik was in shock. Ik was volledig verlamd. Oksana klautert dan naar buiten in paniek om haar kind te zoeken. Oh god, mijn Solomika. Ze ligt onder het puin, roept ze. Maar uiteindelijk wordt haar dochter gevonden. Natasha. De kinderen hadden snijwonden. Het plafond was naar beneden gekomen. En ze waren bedolven onder de brokstukken. De kinderen zijn gered door de dialyseapparatuur. Die was hoger dan de bedden, zodat het grootste deel van het plafond daarop bleef liggen. Ondanks alles wil Oksana in Oekraïne blijven. Veel landen hebben hulp aangeboden, maar we zijn nooit gegaan. En daar hebben we nooit spijt van gehad, dat we dat niet gedaan hebben. Want we willen hier blijven, in Oekraïne. Oksana verwacht ook bovendien dat haar dochter in Oekraïne sneller aan de beurt is voor een niertransplantatie dan in het buitenland. Een bijdrage van verslaggever Wessel de Jong vanuit Oekraïne. Bij supermarktketen Jumbo is het aantal winkeldiefstallen fors afgenomen. Begin dit jaar meldde Jumbo dat het de spuigaten uitliep en dat er maatregelen genomen werden. Dat heeft dus geholpen, blijkt uit de omzetcijfers over het eerste halfjaar. De zogeheten derving, waar dan winkeldiefstal onder valt, is met ruim 30% gedaald. Tom Ophekens van de economieredactie. Tom, dat is dus inderdaad flink? Ja, dat vind ik zeker flink inderdaad. Het was ook wel echt nodig, hoor. Ongeveer 1% van de omzet vorig jaar werd gestolen. Kwam neer op zo'n 100 miljoen euro. Ja, dat is 5 keer zoveel als het bedrijf winst maakte. Dat was ongeveer 20 miljoen. Dus ja, dan is er wel echt een groot probleem. Ze hebben dus ook snel hierna allerlei maatregelen aangekondigd. Wat hebben ze gedaan? Ja, van alles. Meer camera's, meer steekproeven, meer mensen om te controleren. Ook zeiden ze met AI gerichtere controles, steekproeven te gaan doen. Ik vraag me dan altijd af waar dat dan van afhangt. Hè? Of je nou meer of minder wordt gecontroleerd. Maar dat weten we natuurlijk niet precies. Voor klanten is ook wel duidelijk dat er meer gecontroleerd wordt. Dat kun je als je door een Jumbo heen loopt ook zien. Hè? Er hangen allerlei borden waarop je daarop gewezen wordt. Dit geldt voor alle winkels. Ze hebben in kleinere aantallen winkels ook een aantal proeven zijn ze gestart. Met nog extra bon- en tassencontrole. Zelfs als je al door het poortje heen bent, kun je dan nog gecontroleerd worden. Meer beveiliging en ook nog een proef, ook met AI, die dan afwijkend gedrag van klanten zou moeten gaan herkennen. Over deze proeven schrijft Jumbo, die zouden eerst voor een paar maanden zijn, dat ze daar meer ervaring mee willen opdoen en dat ze dat dus langer laten doorlopen in die enkele winkels. Dus ze gaan er voorlopig nog even mee door, ja. Zeker, ja. Nou was Jumbo de afgelopen tijd ook in het nieuws vanwege lege schappen. Zeggen ze daar iets over? Dat heeft te maken met die onderhandelingen met leveranciers. Hè. We weten dat de afgelopen jaren steeds moeizamer is gegaan. Is natuurlijk een spel van onderhandelen. En ja, dan Jumbo zegt erover, dat hebben we niet altijd in eigen hand. Maar in zo'n spel kan ook een onderdeel ervan zijn van, nou ja, als we er niet uitkomen, dan koop ik het gewoon even niet van je. En dat hebben we dus ook gezien, hè, bij Jumbo. En dat is, ik heb wel het idee dat het bij alle supermarkten wel zo is. Supermarkten hebben ook steeds meer eigen merken, waardoor ze ook steeds beter een idee hebben van, nou ja, wat voor kostenstijgingen reëel zijn, hè, bij die leveranciers. Omdat ze zelf dus ook meer inzage hebben in wat voor kostenstijgingen bij bijvoorbeeld grondstoffen er zijn. Maar Jumbo gebruikt dit ook echt als marketing. Van, kijk ons eens knokken voor onze klanten. Dus daarom valt het bij Jumbo extra op, denk ik. Voor degene die toch even van de cijfertjes houden, hoe was de omzet? Ja, zo'n 6 miljard. Het is 1% meer dan vorig jaar. Het marktaandeel is met 21% ongeveer gelijk gebleven. Ja, dat is altijd zo, hè, dat die marktaandelen van die grote spelers Jumbo en Albert Heijn ongeveer gelijk blijven. Dus dat is niet heel verrassend. Tom, dankjewel. Tom Opijkens. Het laatste nieuws uit Nederland en van over de hele wereld. Politiek. Sport. Tech. Economie. Het weer en verkeer. En opmerkelijk nieuws in andere media. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss you. Miss you. Over ruim een uur is er Stam.nl vandaag met Roos Abelman. Roos, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. We gaan het in Stam.nl hebben over de wolf. De stelling vandaag is: Nederland is te klein voor de wolf. De discussie rondom het dier laait weer op, nadat eerder deze week een meisje lijkt te zijn gebeten. Een zeer korte beet door mogelijk een wolf, met als resultaat lichte verwondingen. Al dus de verklaring van de ouders en de opvang. De provincie Utrecht onderzoekt het incident en roept op het natuurgebied bij Leusden nu te mijden. Dat is waar het gebeurde. Nou, inmiddels leven er zo'n 60 wolven in Nederland, verspreid over verschillende roedels. Een roofdierdeskundige spreekt in de Volkskrant van een groeiende reeks incidenten. Is er genoeg plaats in onze natuur voor de recreërende mens en voor de wolf? Vandaar de stelling vandaag: Nederland is te klein voor de wolf. Verschillende provincies maken plannen om in te grijpen, hè, bij de zogeheten probleemwolven. Gebeurt er genoeg volgens u? Of vindt u het geen probleem om natuurgebieden te mijden als wolven die ruimte nodig hebben? Dan, ja, de onderliggende vraag is dan natuurlijk: is die natuur er om in dienst te staan van de mens? Of juist weer niet? Durft u nog met uw kinderen of uw hond de natuur in, of vindt u het allemaal een beetje overdreven, deze zorg om de wolf? U kunt ons bellen 0800-1101 of reageren via de Radio 1-app. Rien Poortvliet, tekenend verteller van Briesende Paarden en Koninklijk Vertoon, nu in het Noordveluws Kunstmuseum Nunspeet. De mooiste portretten, landschappen en sprookjesachtige fantasieën voor het hele gezin. Noord-Veluws-museum.nl. Hey ZZP'er, droom jij van boekhouden zonder zorgen? Begrijpen wij. In eboekhouden.nl werk jij eenvoudig online samen met een van onze boekhouders. Samen succesvol boekhouden. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Volgens supermarktketen Jumbo wordt er veel minder gestolen sinds er meer camera's zijn opgehangen en beveiligers werden ingehuurd. Vorig jaar werd er voor meer dan 100 miljoen euro gestolen in de winkels, vooral bij de zelfscankassa's. En daarna nam de supermarktketen maatregelen die lijken te werken. In de omzetcijfers van Jumbo is te zien dat de derving, waar ook winkeldiefstal onder valt, met ruim 30% is gedaald. De Amerikaanse president Biden heeft corona. Volgens het Witte Huis heeft hij milde symptomen en gaat hij in isolatie. Intussen neemt de druk op Biden toe. Ook de leider van de Democraten in de Senaat wil dat hij zich niet herkiesbaar stelt. Chuck Schumer heeft dat volgens ABC News persoonlijk tegen Biden gezegd. Oxfam Novib zegt dat Israël water gebruikt als oorlogswapen. Het land bepaalt volgens de ontwikkelingsorganisatie hoeveel water er Gaza binnenkomt. En daardoor hebben Palestijnen niet genoeg voor hun basisvoorzieningen. Volgens de Oxfam Novib is het beschikbare water met 94% afgenomen. En het skelet van een dinosaurus heeft op een veiling in New York een recordbedrag opgeleverd. Er is omgerekend ruim €40 miljoen voor betaald. Meer dan 10 keer zoveel als vooraf ingeschat. Het gaat om een stegosaurus van 3 meter hoog en 8 meter lang, die 150 miljoen jaar geleden leefde en waarschijnlijk artritis had. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, een zonnige dag? Ja, voornamelijk zon, maar ook sluierwolken. Die zien we ook over het land trekken. Vrij uitgebreide schaal ook. Zullen de zon af en toe eventjes wat meer hinderen. Maar in het algemeen schijnt hier wel doorheen. In de loop van de dag ontstaan overigens in het binnenland wel wat stapelwolken. Maar het blijft droog en de temperaturen landen inwaarts 25 tot 27 graden. Misschien een enkele 28 in het zuidoosten van het land. Weinig wind daarbij. En dat betekent dat de kans op zeewind in de loop van de dag op de stranden wel wat groter is. En dat zal daar dan voor enige afkoeling zorgen. Dan gaan we een beetje richting het weekend, hè? Vanaf morgen. Wat gaan we allemaal krijgen? Ja, morgen wordt de dag met de meeste zon. We starten wel met wat meer wolkenvelden, voornamelijk weer sluierwolken, net als vandaag. Maar in de loop van de dag verdwijnen die grotendeels. Oostenwind is zwak tot matig. Temperaturen 25 tot 27 graden dicht bij zee. En 30 graden of misschien zelfs wel wat meer in het binnenland. Dus het wordt een warme dag, een zomerse dag sowieso en op een enkele plek tropisch. Dat lukt zaterdag ook, maar dan zien we nadat we een vrij zonnige start hebben gehad wel meer bewolking komen van het zuidwesten uit. En in de avond neemt de kans op een regen- of onweersbui ook toe. Marco, dankjewel. En Tim, staan nog files? Jazeker, maar het is niet echt per se heel erg druk op de weg. Op de A1 een file Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken, 7 kilometer, doe je 10 minuten langer over. Verder een mededeling over de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij afrit Utrecht Centrum ligt het een en ander op de weg. Daarom is één rijstrook dicht. Vertraging is een kleine 5 minuten. Dan naar het noorden van het land, de A31 Harlingen richting Drachten. Voor Leeuwarden 10 minuten langzaam rijden vanwege wegwerkzaamheden. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij knooppunt het Vonderen gebeurde een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Vertraging is een kwartiertje vanaf afrit Linnen. In de de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? Doe voor vertrekten van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekten van de check. Profiel oké op glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 31 augustus van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Eindelijk was daar de beloning voor de aanvallers in de Tour de France. Nou ja, uiteindelijk natuurlijk maar voor eentje. Richard Carapaz, die was de gelukkige. Wielercommentator Andries Lamain, goedemorgen. Goedemorgen. Dus de vrijbuiters kregen eindelijk ruimte? He, dat zullen ze wel gedacht hebben, inderdaad. Want het was niet een Tour waarin ze heel veel kansen hebben gekregen. En het leek er gisteren op een gegeven moment toch ook weer niet van te komen. Want pas na 110 kilometer in de etappe kreeg een kopgroep de ruimte. En die kregen meteen ook wel heel veel ruimte. Nadat Pogacar een seintje gaf, nou, vandaag ga ik me er niet aan wagen. In ieder geval niet voor de ritzegen. En zoals je al terecht zei, dan is het ook alweer cru dat er maar één aanvaller uiteindelijk dan natuurlijk met de winstraat vandoor gaat. Want we hadden een groep van 48 man die er van tussen ging. Bijna alle ploegen waren vertegenwoordigd. En Carapaz had zich al een paar etappes eerder laten zien. Dan werd hij dus telkens bijgehaald door Pogacar of Vingegaard. Hij bleek ook wel eigenlijk de sterkste van de aanvallers al vrij snel op de laatste beklimming van de dag. Dus verdiende overwinning voor de Ecuadoriaan. Ook de eerste zegen voor een renner uit Ecuador in de Tour. Pogacar had dus teken gegeven, nou vandaag doe ik het wat rustiger aan. En dan komt hij op die slotklim en dan lijkt hij zich toch weer niet te kunnen inhouden bijna, toch? Ja, precies wat je zegt. Het lijkt dat de verveling bijna toeslaat. Die denkt, ik ga het toch maar weer proberen. Ik voel me goed genoeg. Laat ik het maar wel toch weer proberen om in ieder geval Vingegaard haast plagerig te testen, even onder druk te zetten. En Vingegaard, die had het ook behoorlijk moeilijk mee. Want die begon te kraken, ook toen Evenepoel bij de Deen wegreed. Dat is natuurlijk wel echt iets nieuws wat we nu zien na de tweestrijd Pogacar tegen Vingegaard. Dat Evenepoel, de nummer 3 van het klassement, ook tijd weet te pakken, goed weet te maken op Vingegaard. En de strijd om plek 2 daarmee eigenlijk spannender lijkt te worden. Zeker met het oog op de slottijdrit van zondag. We naderen toch echt wel het einde van deze Tour. Evenepoel heeft het momentum en Vingegaard, die telkens heeft gewezen op de optelsom van al die etappes, van al die weken in de Tour, aan het einde, dan word ik normaal gesproken beter, dan word ik minder snel moe dan de rest. Ja, dat lijkt deze Tour niet het geval te zijn. Nee. Als we kijken naar de rit van vandaag, mogen de aanvallers opnieuw hopen? Ja, ineens kan het wel eens twee keer op rij raak zijn. Want het is een lastige rit van Gap naar Barcelonet. Ruim 3000 hoogtemeters. Maar dan weer niet zulke lastige beklimmingen als gisteren. Vijf beklimmingen van de derde categorie. Zelfs het klassieke type zoals Mathieu van der Poel en Wout van Aert zouden hier wel uit de voeten moeten kunnen. Maar goed, je weet het maar nooit met die klassementsmannen. Zeker een Evenepoel. Die ruikt misschien wel bloed ten opzichte van een Vingegaard. Dat hij gaat proberen om de man van Visma Leasebike onder druk te zetten. Al verwacht ik wel weer een hele grote groep, ook omdat we direct vanuit het vertrek meteen al een beklimming hebben. Een hele grote groep, zeg jij. Als we ook die groep hebben, 5 renners moesten gisteren opgeven. We gaan nu dus het hoge bergte in. Olympische Spelen komen er natuurlijk aan voor een aantal. Wat denk jij, gaan er nog meer afstappen? Ja, onder die 5 een paar renners die ziek waren. Ook wel veel sprinters die hebben besloten om dan toch niet meer door te rijden. Zeker als je dan iets onder de leden hebt. Ja, waarvoor zou je dan nog Nice proberen te halen met 4 Alpendagen voor de boeg? Mathieu van der Poel heeft juist eigenlijk altijd gezegd, ik rijd deze Tour eigenlijk om goed te zijn voor de Olympische Spelen. Niet alleen maar als training, maar wel om koershardheid op te doen. En die Spelen, die zijn 2 weken na de finish in Nice. Dan is de wegwedstrijd in ieder geval. Dus ik verwacht dat de renners die daar een doel van maken zeker wel gaan uitrijden. Maar bijvoorbeeld ja, de sprinter, stel dat Dylan Groenewegen denkt, ja, wat heb ik nog te zoeken de komende dagen in het Hooggebergte? Het is heet, het is zwaar. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat dat soort type renners niet meer opstappen. Gaan we afwachten en van jou horen, Andries Lamer in Radio Tour de France. De kersverse Britse premier Keir Starmer die ontvangt vandaag in Oxfordshire tientallen Europese leiders. De internationale top moet de banden tussen hen versterken. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, de top heet de Europese Politieke Gemeenschap. Die bestaat nog maar 2 jaar. Kun jij nog even uitleggen wat de achtergrond is van die top? Ja, de European Political Community, dat is het geesteskind van de Franse president Macron. En dat gebeurde na de Russische invasie in Oekraïne in 2022. Ja, de gedachte was om de samenwerking tussen alle Europese landen te versterken met het oog op de militaire dreiging uit het oosten. Ook dus met naties die niet lid waren van de Europese Unie. Nou, Rusland en Belarus zijn buitengesloten van deze top. En de EPC was ook nadrukkelijk bedoeld om een brug te slaan met de Britten. De relatie tussen Brussel en Londen was in de ijskast beland door Brexit. Maar de oorlog in Oekraïne heeft de Europese landen weer dichter bij elkaar gebracht. En de top wordt 2 keer per jaar gehouden en roteert afwisselend tussen EU-land en dan weer een niet-EU-land. En dit keer was het de beurt aan de Britten. Ja, en komt dit Londen eigenlijk gelegen dat het juist nu hier in Londen is? Nou, pikant genoeg was deze top nog georganiseerd door de vorige Britse regering onder premier Sunak. En Sunak, ja, was op zijn zachtst gezegd ambivalent om gastheer te zijn. Deels omdat hij het nut niet inzag van de European Political Community. En hij was bang dat dit de zoveelste praatclub zou worden in een agenda die al bomvol zit met internationale toppen. Maar voor zijn opvolger, Keir Starmer, die net is begonnen, ja, is dit een heel ander verhaal. Hij wil dat de Britten weer een leidende rol gaan spelen in Europa. Hij heeft beloofd de banden aan te halen met zijn Europese bondgenoten. Ja, en dan is dit natuurlijk een uitgelezen kans om in de 2e week van zijn premierschap gastheer te zijn van een Europese top. Die pro-Europese koers van Starmer, wat betekent dat concreet? Het opvallende is dat Starmer de agenda voor deze top overgeërfd heeft van de vorige conservatieve regering. En het leek Starmer niet verstandig om ineens het roer drastisch om te gooien. Dus wat je vandaag hoort zijn vooral de talking points van de vorige regering. Nou, belangrijke thema's zijn steun aan Oekraïne, veiligheid in Europa. Daarin verschilt Labour eigenlijk niet zoveel van de conservatieven. Starmer heeft herhaaldelijk gezegd dat Britten Kiev blijven steunen. En Labour wil zelfs een nieuw veiligheidspact sluiten met de Europese landen om de militaire dreiging uit Rusland het hoofd te bieden. Ook hoog op de agenda is immigratie. Dat was echt het paradepaardje van zijn voorganger Sunak. En dan het vooral het tegenhouden van de duizenden migranten die jaarlijks de gevaarlijke oversteek maken over het kanaal. Sunak wilde dat Frankrijk die migranten zou terugnemen, maar Parijs weigerde dat tot nu toe. Maar ja, met een nieuwe premier in Downing Street is de hoop dat de Franse regering nu wel bereid is tot een deal. Op die top kun je ook altijd deals sluiten met andere lidstaten, want ja, je bent als regeringsleiders dan toch. Wat hoopt Starmer te bereiken? Ja, dat klopt. Er is ook echt ruimte gemaakt om bilaterale deals te sluiten. En er is veel aandacht van Starmer voor een sterkere relatie met Duitsland vooral. In zijn eerste buitenlandse trip bezocht de kersverse minister van Buitenlandse Zaken David Lammy meteen Berlijn. De nieuwe Britse regering maakt er ook geen geheim van dat het een veiligheids- en defensieverdrag wil sluiten met Duitsland in navolging van een omvangrijk defensiepak dat de Britten 15 jaar geleden sloten met Frankrijk. En ja, de Britten zijn er heel erg aan gelegen om ook de banden met Duitsland aan te halen. Ja, je zei al 2 keer per jaar. De vorige was in Spanje. Dat ging niet echt goed. Geruzie. Toen hebben ze zelfs de afsluitende persconferentie niet gehaald. Denk jij dat het er vandaag anders aan toe zou gaan? Ja, ik denk dat die kans heel groot is dat deze top echt heel anders gaat aflopen. Simpelweg omdat de Britten er alles aan gelegen zijn om dit tot een succes te maken. Hè. Ze willen een duidelijk signaal geven aan Europa. Hé, we zijn weer terug. En ook al gaat de nieuwe Britse regering Brexit niet ongedaan maken, ze willen echt serieus werk maken van het verbeteren van hun relatie met de Europese partners. En ja, in het schema dat we gisteren van de Britse regering kregen, staat ook een afsluitende persconferentie gepland. Arjen, dankjewel. Correspondent Arjen van der Horst. Darter Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de World Matchplay. En na het WK is de World Matchplay het belangrijkste darts-toernooi van het jaar. Van Gerwen versloeg in de achtste finales Joe Cullen, horen we bij Sky Sports. Is this it? Double 18. And Michael van Gerwen closes it out. He is through to the quarterfinals, holding off a fight back from Joe Cullen. In de kwartfinale gaat Van Gerwen op tegen de Engelsman Andrew Gilding. Nou, het zou toch wel een mooi opsteker zijn als hij ver komt, want we hebben al eerder gemeld. Daarna moet hij voor een kaakoperatie voorlopig even aan de kant blijven van de darts-toernooien. Een bijzonder debutant in de MLS, de Amerikaanse voetbalcompetitie. 14 jaar en 293 dagen oud, of eigenlijk jong, is Kevin Sullivan. Gisteravond maakte hij zijn debuut op het hoogste Amerikaanse voetbalniveau. Horen we op de kanalen van de MLS-organisatie. Jim Curtin has said his job is to be a 14-year-old kid. It's not some gimmicky thing to get headlines or sell tickets. This kid is ready. And Kevin Sullivan, the history maker, now enters this arena. Ja, history maker, want Kevin Sullivan is de jongste debutant ooit op het hoogste Amerikaanse voetbalniveau. En enters this arena, want in de 85e minuut mocht hij invallen voor zijn club Philadelphia Union, waar hij net een profcontract heeft getekend. Wielrenster Lorena Wiebes lijkt in vorm voor de Olympische Spelen. In Parijs is ze aangewezen als de kopvrouw voor de Olympische wegrit. En gisteravond liet Wiebes zien dat, dat het met de benen wel goed zit. Ze won de proloog van de Baloise Ladies Tour, een vijfdaagse rittenkoers door Nederland en België. Bij de wegwedstrijd in Parijs wordt Wiebes bijgestaan door Ellen van Dijk, Demi Vollering en Marianne Vos. En voetballer Johan Bakayoko hoeft niet per se weg bij PSV, zei de aanvaller zelf in een interview met het Eindhovens Dagblad. Bakayoko was afgelopen seizoen erg belangrijk voor landskampioen PSV. Er waren geruchten dat de Belgische aanvaller een transfer zou kunnen maken, maar hij wilde naar eigen zeggen PSV alleen verlaten voor een absolute topclub. Als ik uit Eindhoven zou vertrekken, is dat alleen voor een club die net als PSV om de prijzen speelt. Kampioen worden is wat ik wil, zegt hij tegen het Eindhovens Dagblad. En de Champions League winnen. Bakayoko heeft nog een contract voor 2 jaar bij PSV. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, het is hier en daar file rijden, maar gelukkig op de meeste plekken ja, eigenlijk moeiteloos doorrijden. Op de A31 staat een file Harlingen richting Drachten. Voor Leeuwarden 5 kilometer file met een kwartiertje extra reistijd. Er zijn wegwerkzaamheden bezig. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. When it drops, ooh, I can't take my eyes. so perfect, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Stop the feeling, Justin Timberlake. De komende dagen worden haaien gevangen door sportvissers om ze te merken en dan weer terug het water in te laten. Dat wordt gedaan om meer te weten te komen over de populatie van deze vissen. Verslaggever Mark Hamer is op haaienjacht in Zeeland. We zijn nog maar net stil gaan liggen en ik zie al een strak lijntje. Huh? Heeft u hem al? We hebben al een haai, ja. Kijk eens. Ja, daar is hij. Ja. Hij is verschrikkelijk sterk, die haai. Zo klein als ze zijn, ja. Nee, dan komt hij tot rust en dan leggen we hem op de meetplank. Nou, ik zie al, deze is te lang om te meten, want we moeten het onder een halve meter hebben. En deze is net erboven, dus deze is 60, 70, denk ik. Ja. Niels Brevet van Sportvisserij Nederland. Dit willen jullie vandaag vangen. Zo snel te pakken, want we leggen stil, we leggen de boot, de motor uit. Ja. Ja. En we hebben te pakken. Ja, kennelijk zitten ze daar volop. En ga maar even op de plank. Ja. Ja. Weet je het precies? Ho. Ja. Dat was mijn koffiebekertje. Ja. Ja. Nou, die ligt dus over de boot heen. Hij gaat zelfs over de 70. Hij is bijna 80, zie je dat? Ja. Ze zijn toch langer dan je zou verwachten. Ja. En hoe oud is deze dan? Nou, ze kunnen 13 jaar worden. De vrouwtjes wat ouder trouwens dan de mannetjes. Dat is heel apart. En dit is een mannetje. Oké. Okay. Anders dan wij, ze hebben twee piemels. Oké. Okay. Waar ziet... Nou, ja. Oh ja, ik zie het inderdaad. Dat is de twee. Ja. Ze hebben een biologisch voordeel. Ja. Nou, en het ziet er net uit als een haai, hè? Mooie rugvin, grote rugvin, doorzichtig. Ik vind het zelf prachtig, want het zijn ook doorschijnende vinnen. Het is eigenlijk net een kattenoor. Je ziet die adertjes er ook in lopen. Hyperactief. Nou, wij zijn er klaar mee. Ik weet het geslacht, de lengte. Hij mag weer terug. Maar deze krijgt dus geen tag? Deze krijgt geen tag. Wilt u niet van hem weten waar die dan naartoe gaat? Nou, we hebben inmiddels al 5000 van deze maat al gemerkt. Dus we denken dat we genoeg weten. En waarom zou je een dier tag als het niet nodig is? Dat is waar. Ja, dus ja. Wij willen eigenlijk alleen van de hele grote weten wat ze doen. Boven een meter. En de hele kleintjes die hier in de buurt geboren zijn. Dus wij hebben selectief merkbeleid. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. En niet veel later. Weer een strak gespannen hengel. Nou, daar zie ik volgens mij een kleintje uit het water komen. Dat is een kleintje. Het is een kleintje, ja. Maar even concentratie met de visnet in de aanslag. Een van de vissers, ja, hij zit in de haak. Ja, en daar is hij. En we hebben hem. En je hebt hem. Oh, sta ik nu in de weg? Geloof het wel. Ja, nou, ik twijfel. Is dit onder de 50 of boven de 50? Wat denkt u? Ik denk boven de 50. Ja. Net boven de 50. Net boven de 50. Keurig gehaakt in het lipje. Net toen ik even de andere kant op keek, toen hadden jullie er wel een, geloof ik, hè? Ja, die hebben we ook getagd. En die is ook alweer los inmiddels. Dus het gaat snel. Het haaien vangen, er zitten er genoeg, hè? Ja, het gaat heel snel. En het is eigenlijk... Nou, hoeveel hebben we er al? Ik heb het niet bijgehouden. Stuk of acht. En we zijn een halve, drie kwartier bezig, zoiets dergelijks. Ja. Ja, het gaat heel snel. Het gaat heel goed. Ja, het gaat met het binnenhalen van de haai. Ho, hij hapt namen. Het gaat goed. Ja, ben je er bang voor? Nee, maar het zal niet mijn huisdier worden. Laat ik het zo zeggen. Nee, dat begrijp ik. Nou, de hele dag nog lekker vissen op de haaien. Ja. En ik ga nog even in het zonnetje zitten. Verslaggever Mark Hamer op haaienjacht dus in Zeeland. Het is onderzoekers van de TU Delft gelukt om een kleine drone die in je hand past zelfstandig rond te laten vliegen. Daarvoor ontwikkelden ze een nieuwe techniek waarvoor ze inspiratie haalden uit de manier waarop mieren en bijen de weg vinden in de natuur. Guido de Kroon, goedemorgen. Goedemorgen. U bent professor in kunstmatige intelligentie voor drones aan de TU Delft. Hoe kwam u op het idee om te kijken naar het gedrag van bijvoorbeeld mieren voor die drones? Ja, omdat als je kijkt naar de kunstmatige intelligentie van grote robots, dan doen die dingen zoals heel gedetailleerde 3D-kaarten maken van de omgeving om te navigeren. En dat kost heel veel rekenkracht. En wij hebben heel kleine veilige drone'tjes, maar die konden die rekenkracht niet meedragen. En als je dan eigenlijk gewoon kijkt in je tuin naar bijtjes of hommeltjes, dan denk je van die doen het ook heel goed. En hoe doen ze dat nou eigenlijk? Ja, want die hebben ook hele kleine hersentjes, bedoelt u? Ja, precies. Die hebben heel kleine hersentjes. Dus dat zou met een klein computertje na te bootsen moeten zijn. Dus daar zijn we naar gaan kijken om dat ook op een droontje voor elkaar te krijgen. En wat blijken ze te doen? Nou, dus wat biologen weten is dat bijvoorbeeld mieren twee dingen doen. Dus aan de ene kant tellen ze bijvoorbeeld hun stappen en kijken ze in welke richting ze lopen om ruwweg te weten waar ze zijn. Maar dat is natuurlijk nooit heel erg precies, dus dan kom je net niet thuis. En wat ze daarom ook doen is ze naar hun omgeving kijken. Dus bijvoorbeeld die boom daar, die staat in de buurt van mijn nest, dan moet ik die kant uit. En daar is dus een theorie over dat ze af en toe eigenlijk een soort plaatje maken van de omgeving. En dat ze daar, als ze daar in de buurt zijn, dat ze wat ze nu zien vergelijken met dat plaatje. En dan proberen eigenlijk dat verschil zo klein mogelijk te maken. En dat hebben we ook in ons droontje geprogrammeerd. En hoe? Ja, dus we hebben een klein cameraatje op het droontje die helemaal rondom kan kijken. En als die wegvliegt, bijvoorbeeld om de omgeving te verkennen, dan maakt hij van tijd tot tijd een plaatje. En als hij dan terugkomt, dan doet hij een stukje op basis van hoeveel stappen die gezet heeft. Ja, hij vliegt, dus dan doet hij net iets anders, maar dat kan ik wel uitleggen. Maar de afstand in ieder geval, ja. Precies, ja. En als hij dan weer in de buurt denkt te zijn van dat, waar hij dat plaatje gemaakt heeft, dan gaat hij zijn plaatje vergelijken. En als hij dan dat plaatje ongeveer gelijk is, dan is hij ongeveer weer op diezelfde plek. Dus de fout die je opbouwt door je stappen te tellen, die haal je weer weg door af en toe naar zo'n plaatje te bewegen. En daardoor kan hij, en dat is eigenlijk wel heel mooi, met heel weinig geheugen, met heel weinig plaatjes, kan hij precies op dezelfde plek terugkomen. En dat is dus eigenlijk niet alleen heel efficiënt, maar ook heel precies. En dat heeft u ook getest met een soort parcours of zo? Ja, dus dan hebben we een droontje, hebben we een parcours af laten leggen in onze testruimtes, maar ook in onze faculteit. Dus soms kun je hem hier zo tegenkomen. En dan vliegt hij een pad af en dan vliegt hij dat pad ook weer terug. En dat is gewoon de vernieuwing die wij geïntroduceerd hebben ook, is dat we gerealiseerd hebben dat je, als je je stappen telt en dan, je doet dat redelijk goed, dan kun je die plaatjes best ver uit elkaar leggen. En dan kun je best mooie afstanden vliegen. Dus bijvoorbeeld zo'n 100 meter. En dat maakt het ook voor toepassingen straks interessant. Ja, want waar kun je ze voor gebruiken? Nou, dus we denken aan meerdere toepassingen waar we ook mee bezig zijn. Dus eentje is bijvoorbeeld in magazijnen om te kijken hoeveel voorraad er is. En nu moeten ze met een soort liften komen. En soms moet zo'n magazijn zelfs dicht voor dat tellen. Maar straks kun je gewoon hele kleine droontjes hebben die in het magazijn rondvliegen, die hartstikke veilig zijn. Dus gewoon de mensen kunnen gewoon doorwerken daar. En die houden dan gewoon voortdurend in de gaten hoeveel voorraad er is.

Op het congres van de Republikeinen in de Verenigde Staten heeft de nummer 2 achter presidentskandidaat Donald Trump zich officieel gepresenteerd. De 39-jarige J.D. Vance neemt het in november samen met Trump op tegen de Democraten. Hij is nu nog senator in Ohio. Als Trump de verkiezingen wint, wordt Vance vicepresident. Het congres van de Republikeinen duurt nog 1 dag en daarin komt ook Trump zelf aan het woord. Veel mensen die hun baan verloren bij het massa-ontslag bij VDL Netcar hebben weer een nieuwe baan. Toen de laatste mini in Born in Limburg 5 maanden geleden van de band rolde, zaten 4000 mensen zonder werk. Het grootste deel heeft weer zelf werk gevonden. Uiteindelijk hebben zich 1300 mensen bij uitkeringsinstantie UWV gemeld. Die heeft zo'n 550 mensen aan de nieuwe baan geholpen. Ze werken nu in sectoren als logistiek, industrie en de zorg. Een groep van 750 mensen is nog altijd op zoek naar een baan. Bij het knooppunt Valburg, waar de A15 en A50 elkaar kruisen, liep gisteravond laat een kudde schapen op de snelweg. Weggebruikers vingen de schapen op en wisten te voorkomen dat de dieren werden aangereden. Ze sloten de kudde in en agenten en Rijkswaterstaat namen dat later over. De schapen zijn afgevoerd en opgevangen. Waar ze vandaan kwamen is nog onduidelijk. Het weer zonnig, droog en het wordt 23 tot 27 graden vandaag. Morgen ook zonnig en maximaal 30 graden. Verkeersinformatie Tim Schaap. Ja, door de zomervakantie is het een stuk rustiger dan gebruikelijk op de wegen. In totaal staat er zo'n 50 kilometer file in het land. Wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar is het druk tussen Naarden en knooppunt Watergasmeer. Ongeveer 9 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Dan naar de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Gorkum 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Komt door wegwerkzaamheden. Een stukje verderop is de weg zelfs helemaal dicht. Waar ook wordt gewerkt is de A31 Harlingen richting Drachten. Voor Leeuwarden 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot slot nog dagelijkse drukte op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 4 kilometer. Daar doe je een kwartiertje langer over. Ster. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor. Maak een succesvolle start met eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Nu 15 maanden gratis voor starters. Nu naar Aldi voor nectarines. 1 kilo voor €1,49. Rozijnen krentenbollen. 2 zakken van 6 stuks voor €2,50. Tuurlijk wel, Aldi. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. En we gaan eerst even naar een spookrijder, Tim Schaap. Rijdt u op de A44 Den Haag-Amsterdam, komt u tussen Leiden en Oestgeest een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A44 Den Haag-Amsterdam, komt u tussen Leiden en Oestgeest een spookrijder tegemoet. Schelden, intimidatie en zelfs mishandeling. Vuilnisophalers krijgen er steeds vaker mee te maken. En daarom zijn er maatregelen nodig om vuilnismedewerkers weerbaarder te maken. Dat zegt reinigingsbedrijf Midden-Nederland in het AD. Sietske Klein is directeur van reinigingsbedrijf Midden-Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat maken vuilnismedewerkers mee? Gelukkig heel veel vriendelijke en hele leuke inwoners, maar helaas ook medewerkers, inwoners die middelvingers opsteken, schelden. En helaas soms eindigt het ook in fysiek geweld. In wat voor soort situaties gebeurt dat? We hebben natuurlijk onze recyclingstations, de milieustraten in de volksmond ook wel. En daar mag je je huisvuil aanbieden. En er zitten bepaalde spelregels aan. En niet iedereen is het altijd eens met de spelregels. En dan krijgen onze medewerkers te maken met mensen die in de rij hebben gestaan om hun huisvuil te brengen. En dan mogen ze dat niet brengen, omdat het niet voldoet aan de regels. En dan vinden inwoners het nodig om dat kenbaar te maken op ongepaste wijze. En voelen die medewerkers zich dan ook echt bedreigd? Ja, Dat heeft echt hoge impact. Op het moment dat er dreigende woorden worden uitgesproken. In heel veel gevallen, we trainen ze op de-escalatie. En dat gaat in heel veel gevallen prima. Maar het doet natuurlijk wel wat met jou als mens. Als je je werk uitvoert en daar toch behoorlijke scheldwoorden naar je hoofd geslingerd krijgt. Of dat iemand jou aanraakt of gaat slaan. Ja, want het blijft dus niet alleen maar bij woorden. Nee, helaas niet. In een aantal gevallen wordt het ook fysiek. En dat doet heel veel met het gevoel van veiligheid van onze medewerkers. Dat is dus de Milieustraat. Hebben ook vuilnisophalers die met de wagen door de straten gaan ermee te maken? Nou ja, wel met de korte lontjes. Wij moeten natuurlijk af en toe stilstaan om wat containers te legen. En dan is het toeteren, het schelden, de middelvingers. Die zijn wel aan de orde van de dag. Dus dat is, vind ik best wel kwalijke zaken inmiddels aan het worden. Ja. Kunt u daar als werkgever iets mee of tegen doen? Nou ja, wat we proberen is elke keer weer te laten zien, en heel veel inwoners snappen dat ook, dat wij het vuil ophalen van al onze inwoners. En dat we dat voor hen doen. En dat we dat niet doen omdat we het zelf zo graag willen. Overigens vinden de jongens het over het algemeen heel leuk om te doen. Maar dat doen we vooral om een service te bieden die zij graag willen hebben. Dat doen we in de openbare ruimte. Dus daar hebben we af en toe wat geduld voor nodig. Dus dat moeten we blijven herhalen, blijven uitdragen. Dat is het enige wat we daaraan kunnen doen. Ja. Heeft u enig idee ook waar het vandaan komt? Ja, zeg het maar. Natuurlijk, in de coronatijd hebben we gezien dat mensen wat kortere lontjes hebben gekregen. Die lontjes zijn helaas niet meer langer geworden. Dus mensen zijn snel geïrriteerd, opgefokt. Daar hebben wij last van in ons werk. Ja, het is wat je natuurlijk in meer sectoren hoort. Ambulancepersoneel, ja. Ziekenhuizen, ja. Politie, ja. Brandweer enzovoort. Ja, je ziet dat mensen die met bedrijfskleding of met een uniform aanwerken, dat de bedrijfskleding dan in ieder geval een soort van legitimeert om helemaal los te gaan. En daarvan denk ik van ja, weet je, als die bedrijfskleding uitgaat, zit daar gewoon een mens in die dat allemaal meeneemt naar huis. Ja, dat kan een keer te veel worden. Dank u wel. Sietske Klein, directeur van reinigingsbedrijf Midden-Nederland. Voor het eerst buigt een rechtbank zich over de grote winst die een farmaceutisch bedrijf maakt met een medicijn waar patent op zit. En dat kan betekenen dat er grenzen worden gesteld aan die winsten. Dat meldt de Volkskrant. In deze zaak gaat het om het Amerikaanse bedrijf AbbVie dat miljarden heeft verdiend aan het medicijn Humira. Wilbert Bannenberg is van de stichting Pharma ter Verantwoording die die rechtszaak heeft aangespannen. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Miljarden. Hoeveel hebben ze ermee verdiend met dat Humira? Wereldwijd $228 miljard. En in Nederland hebben ze 2,3 miljard euro omgezet. En wij denken dat 1,2 miljard dat te veel is geweest, excessief. En dat is dus betaald uit onze zorgpot en dat heeft andere zorg verdrongen. Ja. En dat is in een tijd geweest dat zij het patent hadden op dat medicijn? Ja, van 2004 tot 2018. Het was het meest verkochte geneesmiddel in Nederland. Want wat voor een geneesmiddel is het? Het is een heel goed middel, daar is niks mis mee. Het is voor reuma, voor darmziekte, voor psoriasis, een huidziekte. En het is een goed middel. Het probleem is echter de prijsstelling van dat middel. Ja, daar hebben we natuurlijk al in het verleden veel vaker over gehoord. Is het een probleem dat het niet verboden is om dit te doen? Je mag in Nederland winst maken, je mag zelfs veel winst maken. Officieel mag je niet excessief veel winst maken. Dat mag niet van de mededingingswet. Maar dan moet de autoriteit, consument en markt daar wel op toezien en ingrijpen. En dat heeft ze eigenlijk niet gedaan. En vandaar dat onze stichting Pharma ter Verantwoording zelf naar de rechter is gestapt. Komt dit vaak voor eigenlijk? Een farmaceut die excessieve winst maakt? Nou, dus vijf jaar geleden is een bedrijf die 500 keer de prijs van een geneesmiddel verhoogd, hebben we ook aangeklaagd bij de ACM. Die is veroordeeld tot een boete van 17 miljoen. Maar dit is de eerste keer, voor zover ik weet, dat een bedrijf wat een octrooi heeft, wordt aangeklaagd op de excessieve prijs. En wat zou deze zaak dan voor kunnen betekenen voor andere medicijnen waar dit soort grote winsten mee worden gemaakt? Wij vragen van de rechtbank een uitspraak dat het maken van zoveel winst onrechtmatig is. En daarmee zou dan andere bedrijven gewaarschuwd kunnen zijn dat dat niet moet. En de zorgverzekeraars die dus te veel betaald hebben namens ons, die zouden dat bedrag natuurlijk kunnen gaan terugclaimen. En dat geldt dan puur voor Nederland, deze rechtszaak? Wij doen de rechtszaak in Nederland, maar in principe is het probleem hetzelfde in andere landen. Mm-hmm. Dus wereldwijd is er 100 keer zoveel meer onrechtmatig veel winst gehaald. Maar ja, we zijn een kleine stichting en we willen deze zaak als een principezaak nu voeren. En daar zijn we heel blij om dat we door mogen. Gisteren heeft de rechtbank besloten dat er dus inderdaad een inhoudelijke behandeling van de zaak gaat komen. Hoe gaat dit verder lopen? Wanneer kunnen we een uitspraak verwachten? Gaat nog even duren, helaas. AbbVie moet nu reageren op de inhoud van onze zaak. En de rechtbank heeft gezegd dat het voor 9 oktober moet gebeuren. Wij verwachten dat het AbbVie wel uitstel zal aanvragen en dat we dan begin 2025 twee of drie dagen in de rechtbank Amsterdam zullen zitten om de echte inhoudelijke problemen te bespreken van veel te dure geneesmiddelen en te hoge winsten. Dank u wel. Wilbert Bannenberg van de stichting Pharma ter Verantwoording. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, allereerst nog even een mededeling over die spookrijder op de A44 van zojuist. Die is niet aangetroffen en de melding is beëindigd. Dus daar kun je in principe weer veilig over de weg. Waar je nog wel rekening mee moet houden is file. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht richting Eindhoven. Tussen Valkenswaard en knooppunt De Hocht. 4 kilometer en 10 minuten oponthoud. Komt door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. Flame.

De druk groeit op de Amerikaanse president Biden om uit de verkiezingsrace te stappen. Vanochtend melden we dat ook de democratische leider in de Senaat een andere kandidaat zou willen. Komt een luisteraarsvraag weer bovendrijven? Dit keer stuurt Frans hem in. Wie zijn de alternatieven voor Biden? Daarvoor hier buitenlandredacteur Rutger Mazel. Rutger, ja, we hebben natuurlijk wel eens besproken, hè? Vicepresident Kamala Harris zou een alternatief kunnen zijn, want ze is de vicepresident. Wordt zij, denk jij, ook zo langzamerhand wat meer voorbereid nu die druk zo toeneemt? Nou, achter de schermen waarschijnlijk wel. En de druk op Biden neemt toe om zich terug te trekken als kandidaat. Want dat is hij nog steeds. En dus er zal op de achtergrond wel heel goed worden nagedacht van wie moet hem dan opvolgen als kandidaat. En daar staat zij echt wel op nummer 1. Maar bijvoorbeeld de afgelopen 2 weken hebben we haar ook weer verder niet heel veel in het openbaar gezien en heeft zich er niet over uitgelaten. Dus misschien achter de schermen wel. En er zal zeker met haar gepraat worden. En ze zal er zeker over na moeten denken ook. Maar een extra voorbereiding of zo speciaal voor haar, dat denk ik op dit moment niet. Nee, ja, voor haar is dat natuurlijk ook moeilijk. Want als ze zich inderdaad meer zou hebben laten zien, dan krijg je meteen die speculaties weer van dat ook zij vindt dat Biden weg moet. Precies. Ja. Precies. Maar zijn er ook nog die andere namen die rondzingen? Twee heel duidelijk na, dus Kamala Harris, Gavin Newsom, gouverneur van Californië, en een andere gouverneur van de staat Michigan, dat is Gretchen Whitmer. En die worden allebei ook wel duidelijk genoemd. Allebei ook jonger dan in ieder geval dan Biden is. En ook wel, zeker Michigan, een belangrijke swing state. Dus als hij dan de kandidaat wordt, dan zou dat gunstig kunnen zijn voor de Democraten. Ja, en dat kan ook. Je kunt, want de Democratische Conventie is natuurlijk nog niet geweest. Dat kan. Het kan, maar de enige die er echt over gaat en die de beslissing moet nemen, is Biden zelf. Die moet zich terugtrekken en dan komt een andere kandidaat in beeld. Rutger, dankjewel. Rutger Mazel. In Zaanstad is de eerste glazenwassersvergunning van Nederland uitgereikt. De burgemeester vertelde aan NH Nieuws dat dit de misstanden in de sector moet voorkomen. Misstanden als witwassen, mensenhandel en bedreigingen onderling. En de burgemeester ziet graag dat de vergunning landelijk wordt ingevoerd. Nou, via de NPO Radio 1-app laat glazenwasser Mickey in een voice-app weten dat hij niets ziet in een landelijke vergunning. Nou, glazenwasser hier. Om dan nou een glazenwassersvergunning te moeten gaan aanschaffen. Alleen omdat ze in de randsteden niet vriendelijk met elkaar raampjes kunnen wassen, vind ik een beetje heel erg overdreven om dat nou helemaal landelijk te gaan invoeren. Want ik ben glazenwasser voornamelijk in Limburg en in Brabant. En wij wensen elkaar gewoon allemaal een goede dag. Ja, ik kan me de reactie wel voorstellen. Ja, je wilt ook liever niet weer aan allerlei regels moeten voldoen, maar ja. Ja, nee, goed, het argument van burgemeester Hamming van Zaanstad voor zo'n landelijke vergunning is dat blijkt dat zijn glazenwassersprobleem in zijn stad zich juist als een olievlek over Nederland verspreidt. Ja, dat ze tot ver in Nederland, ver buiten Zaanstad zitten. Ja, en zeker ook als ze daar wel een vergunning hebben. Hij zegt ook al, in Zaanstad beginnen de glazenwassers al te vertrekken. Dus als malle vier de glazenwassers daar niet meer terecht kunnen, gaan ze misschien de rest van het land aan de slag. Ja. En als je daar geen landelijke vergunning hebt, dan wordt het in Limburg misschien ook toch wat minder gedagzwaaien naar elkaar. Dat is in ieder geval het argument van de burgemeester van Zaanstad. En Diana die viel iets op in het filebericht van ANWB-collega Tim Schaap. Ik dacht altijd dat files in een bepaalde volgorde werden opgenoemd. Bijvoorbeeld beginnend bij de A1. Dat lijkt me dan wel logisch om mee te beginnen. En dan naar boven. Maar schrijft Diana, klopt dit wel? Ik hoor nu getallen door elkaar. Nou, wie kan dat beantwoorden? Tim zelf natuurlijk. Ja. Tim Schaap, hoe zit het? Hallo, hoi. Ja, goede vraag. Ik snap hem best wel goed. Het verschilt eigenlijk een beetje per situatie en per lezer. Een klein kijkje achter de schermen. We hebben hier als het ware een scherm met daarop echt alle live informatie. Dus dat verandert ook continu. En ja, de ene keer dan maak je bijvoorbeeld een bruggetje van werkzaamheden naar werkzaamheden. En daarna naar een ongeluk. Dus dan kan het natuurlijk wel zorgen dat je naar andere wegnummers gaat. Maar ja, bijvoorbeeld als je echt dagelijkse drukte hebt in allerlei regio's, kun je bijvoorbeeld zeggen, nou, het is druk in Brabant, daar en daar en daar. En daarna ga je naar Zuid-Holland. Dus het zijn eigenlijk meerdere situaties, maar het is niet echt een in beton gegoten regel in het grote filelezershandboek dat je van 1 naar de 3 heeft gewerkt, gelukkig. En is dat toch niet makkelijker voor de luisteraar om te denken van, nou, ik zit nu op nummertje 27, ja. Dus ik wacht even tot 27 aan de beurt is. Ja, nee, daar valt zeker wat voor te zeggen. Het is grotendeels ook improvisatie, die situatie. Het is niet dat we het helemaal uittypen. Wij zien echt zeg maar de situatie en daar kunnen we in spelen als het ware. En ja, dan maak je er soms ook maar gewoon de keuze om een rond verhaal van te maken. Ja. Je weet dat heel veel mensen deze file berichten luisteren. En ja, het overgrote deel van de mensen staat niet in die file, dus dan probeer je het ook maar voor die personen goed duidelijk te hebben. Dus nee, het is een redactionele keuze, maar het valt zeker wat voor te zeggen. En het verschilt een beetje per geval. Ja, nou, ik persoonlijk vind het wel fijn dat het per als het ware regio is. Ja. Dus ga zo door, Tim. Een mooi rond verhaal van te maken. 3 voor de dag. In de Tour de France staat de 18e etappe op het programma. Een rit van 180 kilometer met veel beklimmingen, maar zonder één uit de hoogste categorie. En deze etappe eindigt in Barcelonnette. Om 1 uur stemt het Europees Parlement over een nieuwe termijn voor de commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Het zal nog omspannen of ze meer dan de helft van de 720 stemmen binnen weet te halen. En er is geen andere kandidaat, zegt correspondent Tijn Sodé. Nou, en over het scenario dat zij het vanmiddag niet gaat halen, die 361, nou, daarover durft helemaal niemand te speculeren. Verwacht wordt daarom dat eventuele twijfelaars, dus onder andere bij de Groenen, dat die dan toch maar met lichte tegenzin voor haar zullen stemmen. Want zeg maar een stabiele, veilige keuze. Ursula von der Leyen is iemand die in de geopolitiek, in de wereldpolitiek een reputatie heeft. De Amerikanen, de Chinezen, ze weten wat ze met haar inmiddels in huis hebben. Maar ja, ook omdat die twijfelaars redeneren, ja, als von der Leyen het niet wordt, ja, dan staan er eigenlijk alleen maar politici als bijvoorbeeld de Hongaarse premier Orbán te juichen. Mensen in de politiek in Europa hier, die op ramkoers liggen met Brussel en baat hebben bij een instabiele Europese Unie. En daarom zullen ze toch geneigd zijn om dan maar met een wasknijper op de neus te zeggen, oké, je krijgt nog 5 jaar. En nog een nieuw parlement, maar dan in Frankrijk. Daar wordt dat nieuwe parlement geïnstalleerd vandaag. Correspondent Frank Renaud. Om 3 uur vanmiddag wordt de nieuwe Franse Tweede Kamer, de Assemblée, geïnstalleerd. Bijna 2 weken na de parlementsverkiezingen. Maar er is nog steeds geen nieuwe regering en nog steeds geen nieuwe premier. Terwijl het in Frankrijk normaal altijd razendsnel gaat. Dat komt doordat links, dat de verkiezingen won, sterk verdeeld is. Linkse partijen ruzie en onderling al de hele tijd over wie de premier moet worden. En president Macron die wil best een eigen coalitieregering vormen, maar de vraag is, wie wil er met hem meedoen? Want hij was wel degene die de verkiezingen verloor. Hoe dan ook, het nieuwe parlement wordt vanmiddag geïnstalleerd en er zijn er vanmiddag ook meteen de eerste demonstraties van vakbonden, want die zijn tegen Macron en willen dat links zo snel mogelijk gaat regeren. Zij correspondent Frank Genoud. Zometeen spraakmakers, Roos. Stam.nl meteen om 9:30. Astrid, de stelling vandaag is, Nederland is te klein voor de wolf. De discussie over de wolf leidt weer op nadat eerder deze week een meisje lijkt te zijn gebeten. Een zeer korte beet door mogelijk een wolf met als resultaat lichte verwondingen. Al dus de verklaring van de ouders en de opvang. De provincie Utrecht onderzoekt het incident en roept op het natuurgebied bij Leusden te mijden. Is er genoeg plaats in onze natuur voor de recreërende mens en voor de wolf? Daar gaan wij het zo over hebben. Wat betreft de hoofdpunten van het nieuws, fijne zonnige dag.